ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ธรรมวัชชาวเรื่องพุทธคือผู้อยู่เหนือโลกกธรรมโดยพระท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่10กรกฎาคม2547ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะ เจริญธรรมทุกๆคนพวกเราชาวโศกนี่เป็นคนที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติมรรคองค์8นะปฏิบัติมรรคองค์8นี่เป็นการปฏิบัติที่ไปสู่ทางประเสริฐสูงสุดเรียกว่าไปถึงทางอริยมรรคอริยผลอริยมรรคอริยผลก็คือผลที่เป็นคนประเสริฐผลที่ทำให้คนประเสริฐทำให้คนดีทำให้คนไปถึงนิพพานอริยมรรคนี่เป็นปฏิบัติแล้วไปถึงนิพพานนิพพานไม่ใช่เรื่องลึกลับ นิพพานไม่ใช่เรื่องที่คนปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวนี้สอนกันผิดสอนกันมาจนกระทั่งเข้าใจว่าคนไม่ต้องไปนิพพานหรอกปฏิบัติละชั่วทำดีก็พอแล้วก็สำนึกเอาไม่ต้องมาปฏิบัติอะไรพวกนี้อะไรให้มากมายเพราะว่านิพพานมันยากมันไกลมันไปไม่ไหวแล้วไม่มีความจำเป็นหรอกไปแค่นี้ก็พอคือปฏิบัติดีใครระลึกถึงความดีทำความดีให้ระลึกถึงความชั่วกันเลิกอย่าทำสอนกันอยู่แค่นี้ซึ่งเป็นการสอนผิดเพราะว่าไปนิพพานมีทางเอกประพฤติแล้วก็สอนให้คนมีความเจริญมีความสุขสุขเพราะเจริญสุขแบบโลกุตระนะสุขแบบที่ไม่ต้องไปติดยึดในโลกแล้วเวลาปฏิบัติคำว่าปฏิบัติเอาคำว่าปฏิบัติก็ไม่ต้องไปหนีไปป่าไปเขาไปถ้ำสอนให้หนีไปอยู่ป่าเขาอยู่ถ้ำอยู่ในไหนๆออกนอกทางมรรคองค์8ออกนอกทางปฏิบัติเพราะมรรคองค์8นั้นมี1เห็นชอบเตวสัมมาทิฏฐิ2คิดหรือดำริชอบเรียกว่าจะอะไรคิดจะนึกอะไรก็คิดให้มันถูกต้องตามที่พุทธเจ้าสอนไว้วาจาชอบหรือสมาวาจา2สมาสังกัปปะ3สมาวาจา4สมากัมมันตะให้กระทำงานทำการนี่แหละให้มันถูกต้องหรือชอบสมาแปลว่าถูกต้องหรือแปลว่าชอบให้ทำให้ถูกต้องตามที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้3ประกอบอาชีพก็ให้มันดีมันถูกต้องแล้วก็มีความพยายามสมาวายามะแล้วก็มีสมาสตินะมีความพยายามมีสติระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมปฏิบัติ7อย่างเนี่ย7ข้อนี่ปฏิบัติทั้ง7ข้อนี่เป็นองค์รวมนะปฏิบัติร่วมกันไม่ใช่แยกกันไม่ใช่ไปอะไรก็ไปอันนึงพูดก็ไปแยกไปอยู่จากไม่มีสติไม่พยายามอะไรก็ไม่ใช่ต้องมีความพยายามมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็รู้ว่าเรากำลังพูดรู้ว่าเรากำลังคิดรู้ว่าเรากำลังจะกระทำอะไรต่ออะไรต่างๆรู้ว่าเรากำลังทำงานอาชีพแล้วก็พยายามให้เกิดสัมมาให้เกิดถูกต้องตามที่พุทธเจ้าสอนไว้ถูกต้องที่สอนไว้คืออะไรถ้าคิดก็อย่าไปคิดในเรื่องกามดำริในเรื่องกามเรียกว่ากามสังกัปปะหรือกามวิตกอย่าไปคิดในเรื่องพยาบาทนะเรียกว่ากามเรียกว่าพยาบาทวิตกหรือพยาบาทสังกัปปะอย่าไปคิดในทางที่มันจะมีลักษณะเบียดเบียนเบียดเบียนตัวเราเองเบียดเบียนผู้อื่นคือทำให้ตัวเราเองทุกข์ทำให้ตัวเองผู้อื่นทุกข์ทำให้ตัวเองตกต่ำทำให้ผู้อื่นตกต่ำอย่าไปคิดเรื่องพวกนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นหลัก3อย่างใหญ่ๆ ในการปรับความคิดปรับความดำริ ในใจของเราอ่านใจของเราให้เป็นว่าเรากำลังคิดอย่างไรอย่างไรถ้ามันผิดเรียกว่ามิจฉาผิดเป็นมิจฉาสามเนี่ยละกามวิตกหรือกามสังกัปปะพยาบาทสังกัปปะวิดิมังเอ้ยวิหิงสาวิหิงสาสังกัปปะสามอย่างนี้ให้เปลี่ยนแปลงซะเปลี่ยนแปลงให้มาอย่าไปเลิกอย่าไปมีไอ้เรื่องของกามคนเราไม่มีกามเนี่ยประเสริฐถ้ามีกามแรงๆจัดๆจึงไปกินยาดงยาโดปอะไรเนี่ยโง่คนละเรื่องกับทางพระพุทธเจ้าสอนนะคนเราถ้ามีศีล5นี่ก็มีข้อ3ข้อ3คือกามกามเมสุมิชฌาจารมีกามแต่ก็สอนให้สำรวมระวังมีผัวเดียวเมียเดียวครั้งนั้นก็พอแล้วเรื่องกามเห็นมั้ยก็รู้ๆกันหลายๆคนเคยบวชมาก็จะรู้ถ้ายิ่งดีกว่านั้นถ้าเป็นศีล8ศีลก็3นี่เป็นไงผู้ชายใครเคยบวชมาแล้วมั้งนี่มั้ยเคยบวชไปได้ศีลข้อ8ก็ไม่ใช่ศีลข้อ8ศีล8ในข้อ3กามเมก็เป็นอัปพรหมจริยาเวรมณีเป็นไงถ้ากามเมสุมิชฌาจารย์ท่านก็บอกโพเดียวเมียเดียวใช่มั้ยโพเดียวเมียเดียวก็ได้ถ้าเป็นอัปพรหมจริยานะนั่นเสียพรหมจรรย์เลยทีเป็นไงมีผัวได้ไหมมีเมียได้ไหมฮะมีผัวได้ไหมมีเมียได้ไหมไม่ได้เลยนะพอศีลสูงขึ้นถึงศีล8เนี่ยไม่ต้องเกี่ยวข้องแล้วเรื่องกามเรื่องผัวเมียไม่เอาเรื่องคู่ให้หยุดให้พิจารณาให้เลิกถ้ามันจะเป็นดำริเรื่องกามมาสังกัปปะในเรื่องกิเลสทางด้านนี้ให้เลิกเลยลดละกิเลสมันเกิดก็ต้องพิจารณาให้เลิกเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นความไม่เที่ยงเห็นไตรลักษณ์อะไรต่างๆนานาแล้วก็หาเหตุหาผลหาหลักฐานความจริงอะไรมาลดละให้กิเลสมันลดจริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะแม้แต่การกระทำกัมมันตะท่านก็ห้าม3อย่างเหมือนกัน1อย่าฆ่าสัตว์2อย่าลักทรัพย์3อย่าผิดพวกเขามีใครนั่นแหละสอนกันอยู่หน่อยนึงนะปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิชฌาจารนี่คือมิจฉากัมมันตะท่านไม่ให้ทำให้ละเว้นเพราะคนที่เป็นพุทธจริงๆก็จะปฏิบัติอย่างนี้อยู่ใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละอยู่กับใครแต่ใครแต่ใครที่ทำงานทำการแล้วก็อ่านกายอย่างกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรากายกรรมของเราผิดศีลไหมหรือผิดข้อกำหนดไหมบอกว่าให้พยายามปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นทางแห่งความประเสริฐเป็นมรรคองค์8เป็นอริยมรรคเป็นมรรคที่มันเป็นทำให้คนประเสริฐถ้าเรายังฆ่าสัตว์อยู่ก็ผิดกรรมมันตักถ้ายังลักทรัพย์อยู่ก็ผิดกรรมมันตักโกงเขาขโมยเขาเอาของคนอื่นถ้าเรายังผิดเรื่องกามตั้งแต่เริ่มต้นสังกัปปะแล้วถ้าดำริกามก็ให้ลดให้ละให้มันน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นเอาละถ้าศีล5จะมีแค่ผัวเดียวเมียเดียวท่านก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าศีล8แล้วก็ลดลงไม่ให้มันลดละจนกระทั่งมันหมดกามเลยกามตายเลยเป็นคนไม่มีกามเลยโอ้เลิกติดเอทเลยนะไม่มีกามไม่ต้องติดเอทขนาดผัวเดียวเมียเดียวยังติดเอทได้เลยไม่ต้องมีแล้วกามเลิกลดได้มาสอนกันว่าศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ปฏิบัติไม่ได้มันก็เลยแย่เลยคนไม่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจการปฏิบัติไม่ถูกด้วยให้ไปนั่งหลับตาเป็นฤาษีอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำนั่นคือการปฏิบัติธรรมอันนั้นมันของเก่า ของฤาษีเก่าที่พระพุทธเจ้าท่านไปบวชใหม่ๆก็พบฤาษีอาลานดาบทอุทกกดาบทก็ไปนั่งสมาธิหลับตากับฤาษีศีล7ศีลก็ไม่ใช่ศีลมีฌาน8ฌาน7ฌาน8ไปบรรลุฌาน7ฌาน8ท่านก็บอกว่านี่ไม่ใช่ทางอย่างนี้เป็นต้นแล้วท่านก็มาสอนเรื่องมรรคองค์8เสร็จแล้วมันก็ไปเพี้ยนไปหมดศาสนาสอนเพี้ยนก็เลยไม่ได้เรื่องเพราะงานการปฏิบัติธรรมที่สอนก็ผิดอย่างกล่าวนี่อาตมาก็คงจะไม่อธิบายธรรมะอะไรหลักธรรมอะไรให้ฟังมากหรอกมันยาก มันก็ต้องมาเรียนเราเป็นพุทธต้องเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านให้ได้มรรคได้ผลเรียกว่าผู้ปฏิบัติตามคำสอนได้นี่ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นปาฏิหาริย์แห่งคำสอนคำสอนของใครคำสอนของพระพุทธเจ้าเราระลึกถึงคำสอนของท่านเอาคำสอนของท่านมาศึกษาและก็ปฏิบัติตามจนมีผลเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์มันประหลาดปาฏิหาริย์ก็คือเรื่องแปลกประหลาดเรื่องมหัศจรรย์ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นความมหัศจรรย์มหัศจรรย์ยิ่งกว่าห่อเหินเดินน้ำดำดินได้การห่อเหินเดินน้ำดำดินเขาเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์การไปอย่างรู้ใจคนคนนั้นคิดอะไรคนนี้คิดอะไรได้เขาเรียกอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็แปลกก็เป็นเรื่องพิเศษมนุษย์เรียกว่าอุตริมนุสธรรมเรียกว่าเป็นธรรมะอันเกินมนุษย์ที่จะเป็นไปได้การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมนี่ก็เป็นปาฏิหาริย์เรียกว่าอนุสาสนีอนุสาสนีแปลว่าคำสอนมันทำได้แล้วมันเป็นคนประเสริฐเป็นคนแปลกเป็นคนแปลกอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่พอเข้ามาที่นี่บอกว่าทำไมคนที่นี่แปลกพอเขาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติจริงๆปฏิบัติให้ถูกต้องพอปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วคนที่นี่ก็ไม่ฆ่าสัตว์อย่าว่าไม่ฆ่าสัตว์เลยพวกคุณมาเห็นไม่ใช่ไม่ฆ่าสัตว์เนื้อสัตว์ยังไม่กินเลยศาสนาพุทธก็ไม่กินเนื้อสัตว์หรอกจริงๆแต่ศาสนาพุทธในเมืองไทยเนี่ยมันผิดจนกระทั่งพวกเรามาอาตมามาสอนให้ไม่กินเนื้อสัตว์มากินมังสวิรัติหาว่าออกนอกรีดหาว่าอาตมาพาออกนอกรีดอาตมาก็ไม่ฟังอาตมาก็พากันทำอย่างนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคนเดี๋ยวนี้ไม่กินเนื้อสัตว์เยอะร้านอาหารมังสวิรัติเดี๋ยวนี้ก็ขายดีขายใช้ได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนมาปฏิบัติแล้วจะกลายเป็นคนที่ประเสริฐเรียกว่าอาริยบุคคลจะแปลกจากคนทั้งโลกเพราะเป็นคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยไม่เอาของของคนอื่นในฐานะอันเป็นขโมยไม่ลักไม่ขี้โลภจนกระทั่งต้องทำการทุจริตขโมยมีแต่ของของตนใช้แต่ของของตนเอาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่ละเมิดเรื่องกามกามก็ลดลงแน่นอนเพราะคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยเยอะมากมายที่เป็นโสดและตั้งใจเป็นโสดไปตลอดชีวิตทั้งผู้หญิงผู้ชายตั้งใจเพราะว่าความเป็นโสดนั้นสบายกว่าเป็นคู่ไปมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้ามีภาระโอ้เดือดร้อนยุ่งยากมากมายทุกข์หนักแล้วมีคนมาตู่ว่าโอ้สอนให้คนไม่แต่งงานเป็นโสดหมดเดี๋ยวคนก็สูญพันธุ์หรอกเขาว่านะเนี่ยมาสอนให้คนไม่แต่งงานไปหมดเดี๋ยวคนสูญพันธุ์อาตมาก็เลยบอกว่าบอกคนพูดนั่นแหละใครที่บอกว่าคนจะสูญพันธุ์เอาคนนั้นแหละมาปฏิบัติให้ได้กับที่อาตมาพาทำในสักก่อนให้ได้เอาคุณคนเดียวนั่นแหละคนที่พูดนั่นแหละมาปฏิบัติให้เลิกไม่ต้องสืบพันธุ์ไม่ต้องต่อพันธุ์ไม่ต้องมีกามเนี่ยเอาให้ได้ก่อนมาก่อนอย่าไปพูดในคนอื่นเอาคุณนั่นแหละก่อนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคนอื่นที่ไม่ได้ฟังธรรมะแบบนี้อ่ะเขาจะไม่ต้องกลัวสูญพันธุ์แล้วเขาจะมีกันกี่คนก็ไม่รู้ลูกอ่ะดีไม่ดีจะมี5เมียนู่นไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกศาสนาอิสลามเขาก็มีเมียได้ทั้ง4ไม่ต้องกลัวมันจะสูญพันธุ์เขาศาสนาพุทธหมดที่ไหนในโลกแล้วโลกจะคนสูญพันธุ์บอกว่าอย่าเลยไม่ได้เป็นง่ายๆคนทำได้ประเสริฐคนทำได้เนี่ยเป็นคนช่วยโลกโลกคนมันจะล้นโลกแล้วทุกวันนี้เมืองจีนให้มีลูกได้กี่คนรู้ไหมฮะรู้ไหมคนเดียวเมืองจีนเนี่ยบังคับกฎหมายกำหนดเลยให้มีลูกได้คนเดียวใครมีลูก2คนไม่รับเป็นคนพลเมืองจีนเขาไม่รับเป็นพลเมืองจีนเลยใครมีลูกเกิน2เกินคนหนึ่งให้ได้คนเดียวเพราะมันละ 1,300 ล้านเข้าไปแล้วพลเมืองประเทศเดียวเพราะงั้นเขามีแต่ลดคนเขาไม่เพิ่มคนไปจะไปกลัวเลยคนจะ 0,000 เออพูดเป็นไปได้ยังไงไม่มีทางหรอกมีโย่เย้าปล้ำข่มคืนฆ่ากันอยู่ทุกวันนี้มันจะแย่อยู่แล้วคนมันปลุกเร้ากิเลสกามกันเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกยั่วยุกันกามมันจะลดที่ไหน เรามาสอนให้ลดกามเนี่ยไม่ทันการปลุกเราให้กามขึ้นในโลกมีแต่ปลุกเราให้กามขึ้นใช่ไหมคนที่มาสอนอย่างที่อาตมาพากันสอนสอนให้ลดกามเนี่ยมันมีโอ้โหนักคิดเดี๋ยวก็โปมั่งโปมากโปน้อยดีไม่ดีไอ้คนไม่โปมาอยู่ในหลักเกณฑ์กฎหมายมันทำอินเทอร์เน็ตมันทำนนทำนี่แพร่ภาพโปภาพอะไรก็ไม่รู้ลามกอนาจารไอ้ขนาดไหนคลับขนาดไอ้บาร์ขนาดอะไรมันยังซ่อนซุกมีทำเต้นระบำโประบำเปลือยอะไรแต่ยั่วยุกันทั่วโลกหนังสือพิมพ์หนังสือเพิ่มรูปภาพอะไรก็แล้วแต่อะไรส่งภาพส่งเสียงส่งสีอะไรมาโอ้มันยั่วยุถึงแม้ไม่ยั่วมากก็ยั่วน้อยยั่วให้เกิดกามอยู่ตลอดเวลาจะมาสอนให้ลดอย่างที่อาตมาอย่างที่สายศาสนาแท้ๆพาลดเนี่ยน้อยนักไม่ทันกันหรอกเพราะฉะนั้นโลกมันจะต้องไปถึงกาลียุคและคนก็จะไปเดือดร้อนเราก็ต้องมาทำให้โลกนี้ลดร้อนลดที่จะเดือดร้อนลดจะถึงกาลียุคหรือว่าจะถึงความเดือดร้อนมากมายเรามาลดอันนี้เป็นบุญคนที่ไปส่งเสริมให้ได้มีการเกิดกิเลสยั่วยุอะไรก็อะไรกินกิเลสมากขึ้นน่ะพวกนั้นน่ะบาปใช่ไหมทำให้เกิดสังคมเดือดร้อนคนเดือดร้อนกิเลสมันมากขึ้นเนี่ยมันเดือดร้อนไม่ใช่กิเลสมากขึ้นแล้วมันสบายเมื่อไหร่คนมันทุกข์ร้อนเพราะกิเลสโลภโกรธหลงโกรธกันจะเข็นฆ่ากันห้ำหั่นกันจะชิงอำนาจกันจะใหญ่จะเบ่งจะเอาชนะข้าขางเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เดี๋ยวนี้ทั่วโลกเลยเนี่ยมาบุดทำอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยิ่งสมัยโลกาภิวัตน์นะสมัย globalize ยิ่งโอ้โหข่าวคราวส่งข่าวตะนู่นนี่อ้าวไอ้นู่นมันฆ่ากันแล้วไอ้นี่มันจะส่งไปลูกไอ้นี่มันจะยงงี้แล้วข้าจะฆ่าเองแล้วนะอะไรไม่มันจะปิดบังกันเลยแล้วรู้กันทั่วโลกแต่ก็รุกรานกันไปทั่วโลกเพราะงี้เดือดร้อนมาก พวกเรามาปฏิบัติธรรมะนี่จึงเป็นคนแปลกโลกมันมีกามมากแต่เรามีกามน้อยแปลกโลกเขาลักขโมยกันทำทุจริตกันแย่งชิงปล้นจี้อะไรก็แล้วแต่กี่โกงกันเราไม่เราซื่อสัตย์เสียสละสร้างสรรค์เสียสละนะเขามีกามมาก เขาลักขโมยมากเขาทำร้ายกันมากฆ่าสัตว์ฆ่าบ่ฆ่าสัตว์เก่งๆฆ่างูฆ่าควายฆ่าช้างได้ฆ่าคนนี่เรื่องเล็กตัวมันน้อยกว่างูควายสบายมากยิงกันอยู่ทุกวันฆ่าแกงกันอยู่ทุกวันนี่ทุกวันเนี่ยลงหนังสือพิมพ์นี่เขาไม่ได้เก็บมาหมดนะทุกวันในหน้าหนึ่งนี่มีฆ่ากันหน้าในด้วยมันลงไม่หมดบางทีข่าวอื่นดีกว่าเขาก็ไม่ลงเพราะข่าวฆ่ากันมันมีทุกวันวันละไม่รู้กี่ศพฆ่ากันเองในครอบครัวฆ่ากันเองในเพื่อนฝูงฆ่ากันเองในมิตรสหายผิดใจกันก็ฆ่ากันแล้วฆ่ากันเพราะเป็นศัตรูกันฆ่ากันเพราะไม่รู้จักกันเลยแต่ข้าจะปล้นจะจี้จะฆ่าแกจะฆ่าโดยอื่นๆก็แล้วแต่ฆ่าโดยอะไรก็ไม่รู้มันโกรธมันเคืองอะไรกันรู้จักถูกอย่างไปฆ่ากันมั่งอะไรมั่งว่ากันยุ่งไปหมดแล้วบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงสอนกันไม่รู้จักมันจะมันยังไม่อยู่หยุดอย่างนั้นมันก็ช่วยสังคมไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเรามาเป็นคนอย่างที่ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละจะช่วยสังคมได้ช่วยได้จริงๆเพราะคุณทำงานอยู่ในสายบันเทิงบันเทิงนี่ก็ยั่วยุกิเลสน่าดูยั่วกิเลสกามยั่วมากนะเพราะฉะนั้นมาฟังธรรมนี่ดีแล้วล่ะให้ไประมัดระวังศิลปะในเรื่องของเพลงการดนตรีหนังละครอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นศิลปะได้แต่ทุกวันนี้มันปนเหลี่ยมคูในการยั่วยุกิเลสแล้วก็ทำทีเป็นว่าอายมันจะอายอะไรมันแก้ผ้าคนไทยมันอายมันจะแก้ข้ากล้าแก้ผ้าเหรอคนอายนะมันจะกล้าแก้ผ้ามันรู้ทั้งรู้ว่าแก้ผ้าคนไทยนี่นะอย่างน้อย2 3 4 5 6คนมันจะต้องเห็นแล้วถ่ายแล้วเสร็จภาพก็ต้องติดต้องไปแล้วมันก็จะต้องมีคนดูคนเห็นอื่นๆใดๆมันก็รู้ทั้งนั้นแหละมนุษย์น่ะมันเต็มใจจะแก้ผ้าแล้วทำเป็นอายคนหน้าด่านแล้วยังมาทำเป็นอายเนี่ยเป็นเรื่องเหลี่ยมหลอกคน มาทำเป็นแก้ผ้าแล้วก็เป็นทีว่าคนเอาเงินไปเปิดเผยเปิดเผยมันวิธีการโฆษณาพวกคุณก็รู้อยู่ในวงการก็คุณรู้อยู่มันเป็นการทำวิธีโฆษณาทำเป็นเพื่อให้มันดังมันก็ดังไปเลยออกโทรทัศน์ออกอะไรต่ออะไรไปออกหนังสือพิมพ์อะไรต่ออะไรไปโดยไม่ต้องเสียตังค์มันใช้วิธีบางทีมันเสียด้วยนะจ้างให้ทำด้วยพวกเขาโฆษณาของเขาเนี่ยแต่เขาก็รู้อยู่ในวงเขาก็รู้กันทั้งนั้นเอาเป็นวิธีการโฆษณาหนังของเขาแล้วก็ยั่วยุให้คนดูอย่างนี้แหละกิเลสมันก็ขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนรามกอนาจารไม่ใช่ศิลปะไม่ใช่งานศิลปะวิธีที่จะดูศิลปะให้เป็นอันนั้นอนาจารอันนั้นเป็นศิลปะนี่อาตมาจะบอกหลักไว้ให้ชัดๆง่ายๆเราจะถ่ายภาพเปลือยหรือจะเขียนก็ตามจะปั้นก็ตามภาพเปลือยเนี่ยจะถ่ายภาพเปลือยเขียนภาพเปลือยปั้นภาพเปลือยเลยว่าเป็นงานศิลป์ใช่ไหมถ้าภาพนั้นทำออกมาแล้วคนดูภาพแล้วกิเลสลดนั่นคือภาพศิลปะดูภาพเปลือยนี่แหละใครจะมีฝีมือถ่ายหรือว่าเขียนหรือว่าปั้นก็ตามภาพนี้ทำออกมาแล้วคนเห็นปั๊บคนดูโอ้โหกิเลสลดนั่นแหละเป็นภาพศิลปะแต่ถ่ายออกมาแล้วคนดูแล้วกิเลสขึ้นอนาจารหรือศิลปะนะก็เข้าใจได้ใช่ไหมนั่นแหละไม่ใช่งานศิลป์เป็นงานอนาจารไม่ควรประพฤติไม่ควรทำอนาจารแปลว่าไม่ควรประพฤติไม่ควรทำเป็นหลักง่ายๆฟังดีๆเพราะงั้นถ้าไปยั่วกามกันอย่างนี้มันไม่ใช่ศิลปะมันเป็นงานอนาจารมันก็เลยทำให้เกิดกิเลสเกิดทำอะไรยุ่งยากเสียหายไปหมดเลยในโลกแล้วก็เป็นกันอยู่ทั่วโลกแล้วก็กระจายกันอยู่งั้นนะหาเหลี่ยมอย่างที่อาตมายกตัวอย่างเรื่องไอ้ฟักเนี่ยแล้วเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรไม่ต้องให้ถึงเป็นข่าวมันก็มีแซมอยู่ในภาพในหนังในละครในภาพพิมพ์ตั้งสือพิมพ์ภาพโน่นภาพนี่ดีไม่ดีในอินเทอร์เน็ตมันเจตนาทำดีไม่ดีมันขี้โกงเอาคนเปลือยมาต่อหัวต่อหางอะไรเกิดเรื่องเกิดราวมันเป็นจริงเนี่ยพวกนี้นี่ทำไม่ประเสริฐทำลามกทำให้เกิดกิเลสทำให้เกิดทุกข์ร้อนในโลกพวกเรามาปฏิบัติธรรมแม้ศีล3ข้อข้อ1ปานาติบาตไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์3ไม่ผิดในกามสำรวมในกามสังวรในกามแล้วก็ลดพยายามลดกันให้ได้ลดกิเลสข้อ1ในลดกิเลสโกรธรุนแรงข้อ2ลดกิเลสโลภไปที่ได้อยากได้ของเขาจนไปเอาของที่ไม่ใช่ของเราโดยโกงโดยเอาเปรียบโดยขโมยโดยปล้นจี้โดยอะไรก็แล้วแต่มันไม่ประเสริฐและก็กามก็ลดลงอย่างที่กล่าวแล้วพวกเรามาปฏิบัติได้จริงเพราะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ลดละกิเลสในใจนี่ลดลงจนอ่อนจนไม่ไปละเมิดจนไม่ไปทำเพราะคนที่อยู่ในชุมชนชาวอโศกเนี่ยไม่ไปทำหรอกไม่ไปฆ่าใครนะไม่ฆ่าใครไม่ไปลักขโมยของใครกามลดไม่วุ่นไม่วายแม้จะอยู่มีผู้หญิงผู้ชายอยู่ในนี้ก็ไม่ต้องจีบกันไม่ต้องอะไรกันลดละกามของตนเองก็อยู่สงบจะเห็นได้ก็อยู่กันสงบไม่มักมากไม่จันจุนจานไม่วุ่นวายกินน้อยใช้น้อยเนี่ยหลักใหญ่ๆของพระเจ้าในหลักศีล5นี่แหละจะข้อ5ไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียไม่พูดอะไรที่จะเกิดกิเลสตัวเองข้อ4ข้อ5ก็ไม่เมาไม่มอมเมาตัวเองที่นี่ไม่มีกินเหล้ากินยาไม่อย่าไปพูดถึงยาบ้ายาเมายาอะไรเลยแม้แต่น้ำขวดแม้แต่เขาน้ำไอ้กระทิงแดงคาราบาวแดงอะไรแต่อะไรไม่ต้องมีที่นี่เขาไม่ต้องหรอกกินพืชพันธัญญาหารกินอาหารเป็นยากินอาหารเป็นธาตุที่เขาไปเลี้ยงชีวิตทำให้ชีวิตแข็งแรงไอ้พวกนั้นทำลายชีวิตทำลายสุขภาพด้วยแล้วแถมไปน้ำเปลี่ยนนิสัยกินก็ไปแล้วนิสัยเสียไม่รู้ตัวเลอะเทอะนะพวกเราเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติได้ตามคำสอนอนุสาสนีปาฏิหาริย์ทำได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเรื่องมหัศจรรย์ยิ่งคนทุกวันนี้นี่ปฏิบัติอย่างนี้ได้ยากยิ่งมหัศจรรย์มากใช่ไหมพวกเรามาแปลกคนที่นี่นี่มักน้อยสันโดษรองเท้าก็ไม่ใส่โอ้แปลกดีถ้าไม่ใส่รองเท้าเดี๋ยวนี้แฟชั่นรองเท้าก็มากมายคนละ 20,000 ก็ยังมีที่นี่ไม่ต้องเสียตังค์เลยไม่ต้องเสียค่าสักตังค์บาทนึง5บาท10บาทไม่ต้องซื้อใส่รองเท้าพ่อรองเท้าแม่ให้มาแต่อ่อนแต่ออกพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ใส่รองเท้าท่านบวชแล้วนะตอนไม่บวชนี่ท่านใส่รองเท้าทองคำนะพระพุทธเจ้านี่เป็นเศรษฐีเป็นเจ้าพอมาบวชแล้วท่านก็ถอดฉลองพระบาทถอดรองเท้าไม่ใส่จนตายพระพุทธเจ้าก็ไม่ใส่รองเท้าพระมาบวชก็ไม่ใส่รองเท้าผู้ที่มาปฏิบัติธรรมจริงก็เลิกแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรเลยสบายไม่กลัวเชื้อโรคจะเข้าเอาไหมล่ะเท้าคนที่ใส่รองเท้าเท้าที่คนที่ถอดรองเท้าเท้าของใครจะแข็งแรงกว่ากันดูไหมเท้าใครแข็งแรงกว่ากันไม่ใส่รองเท้านี่เท้าแข็งแรงเหยียบพยาธิปากคอนี่คอหักเลยรู้ป่ะมาพยาธิปากคอมาเขากลัวมันจะกัดเท้าถ้าอย่างนั้นพวกนี้เป็นพยาธิปากคอเป็นพยาธิอะไรตายหมดแล้วนี่พยาธิกินตายหมดแล้วอาตมาไม่ใส่มา30 40ปีไม่ใส่รองเท้ามาตั้งแต่เป็นฆราวาสปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นฆราวาสอาตมาปฏิบัติธรรมมาจนถึงเดี๋ยวนี้มาพยาธิกินตัวนี่พุนหมดแล้วถ้ามาอย่างนี้ไม่ใส่รองเท้าเดี๋ยวพยาธิเข้าเดี๋ยวเชื้อโรคเข้าคนไม่ใส่รองเท้านั่นแหละแข็งแรงเท้าแข็งแรงคนใส่รองเท้าเนี่ยเท้าอ่อนแอผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินถอดรองเท้าขึ้นมาพอให้มาถอดรองเท้าที่เนี่ยเดินก็ย่องก็แย่งโอ้โหกวดมั่งหินมั่งไอ้นู่นนี่แข็งๆมั่งจะเป็นจะตายโอ้แหมช้างมันใส่รองเท้าเปล่าตัวมันเบลอบรามจนตายอายุ70ปี80ปีมันตายช้างก็ไม่เห็นใส่รองเท้าตัวมันใหญ่เบลอบราไม่เป็นไรนะพวกเรานะมาหาเรื่องให้แก่ตัวเองเด็กเกิดมายังไม่ทันเดินเลยนะหารองเท้าใส่ให้เด็กแล้วรองเท้าหนุ่มๆเล็กๆนิดๆนะใส่แล้วเดินมันยังไม่ทันเดินแล้วนอนดิ้นดัดจริตเอารองเท้ามาใส่ให้เด็กแล้วสอนผิดเรื่องผิดราวพอโตมาเด็กก็ต้องใส่รองเท้าพอเดินหัดเดินก็ใส่มาไม่รู้เรื่องเลยนึกว่าคนนี่จะต้องใส่รองเท้านี่สอนงบครอบงำกันสมัยนี้นะสมัยโบราณก็ยังไม่ถึงเรียกว่าอะไรล่ะประคบประงมกันขนาดนี้หรอกใช่ไหมสมัยโบราณก็ไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆก็จะใส่รองเท้าดัดจริตใส่ให้แล้วมันไม่หรอกมันเดี๋ยวนี้ทำเป็นแอคดัดจริตไอ้พวกทำขายมันคนมีตังค์แม่เอ็นดูลูกรักลูกก็ซื้อมาให้เด็กทั้งๆไม่ต้องใส่ทำไหมมันยังไม่เดินมันยังนั่งไม่เป็นมันยังไม่เดินเลยเดินยังไม่เป็นพึ่งคลานอะไรก็ไปใส่แล้วรองเท้านะคือมันเรื่องนอกเรื่องนะก็เลยติดกันมาต้องใส่รองเท้าทั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องคนบ้านนอกไม่ใส่รองเท้าก็จะได้ใส่รองเท้ากันตั้งนานนะใส่ไปตามเขาตามเขาพาไปก็ใส่หนักเขาก็ติดรองเท้าได้รองเท้าสวยๆมาก็เลยยิ่งแหมชอบใหญ่ใส่จนเขาหลอกต้องใส่ไม่ใส่ไม่เจริญเหมือนกันนะพวกเรานี่ใส่เข้าได้หมดในวงในวังเข้าได้หมดวังไหนก็เข้าได้แม้แต่วังเพชรรู้จักไหมวังเพชรเวทพังไงรู้จักเวทไหมรู้ไหมเวทไม่รู้จักเหรอส้วมไงโอ้เดี๋ยวนี้ภาษานี่ไม่ค่อยใช้กันแล้วเนาะเวทเนี่ยเวทนี่คือส้วมไงเวทพังวังเพชรเราก็ถอดรองเท้าเดินใส่เสื้อผ้าหน้าแพรที่ไม่หรูหรานี่ที่นี่มีไม่มีสาวๆแซ่ๆรุนๆเหมือนพวกเราอ่ะขับไปข้างนอกเขาก็แต่งอย่างเงี้ยอยู่ในนี้เขาก็แต่งเงี้ยก็ไม่ต้องไปแต่งยั่วใครสบายๆนะไม่ต้องหลงงามหลงสวยไม่ต้องไปลอกกามอะไรแต่ไรใครเราก็ไม่ต้องมีคู่อะไรเงี้ยเพราะเราเข้าใจแล้วว่าเราไม่แต่งงานดีกว่าคนก็ไม่ต้องไปแต่งตัวลอกเขาใช่ไหมมันก็สบายก็ไม่เปลืองเสียเวลาก็ไม่เสียเวลานะแล้วก็ไม่ต้องไปก่อเวรก่อภัยไม่ต้องไปทำให้สังคมเดือดร้อนไม่ต้องไปยั่วอย่างที่ว่าเนี่ยก็ไม่เกิดอะไรงี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อสังคมยังไงคิดเอาเห็นไหมไม่ก่อความเดือดร้อนอย่างเงี้ย ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดไม่กามไม่โกรธไม่รุนแรงไปเข็นไม่ฆ่ามีแต่ทำให้สุภาพทำให้เรียบร้อยแค่ศีลสามรุนแรงไปเข็นไม่ฆ่ามีแต่ทำให้สุภาพทำให้เรียบร้อยแค่ศีลสามข้อเนี่ยพวกเราก็ได้ผลของธรรมะของพุทธเจ้าเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์จึงเกิดกลุ่มคนแปลกๆประหลาดมหัศจรรย์คนที่นี่เขาไม่ได้เป็นเล่นใช่ไหมเป็นตลอดไปถึงเลยว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมีสิ่งประเสริฐคือนิพพานนิพพานคือลดละบุหรี่ล้างกิเลสจากจิตจนไม่ติดบุหรี่ลดละเหล้าล้างกิเลสจนไม่ติดเหล้าลดละทาหน้าทาตาหน้าตาเนี่ยมันมีรูนะรูขนระบายอากาศระบายเอาไปทาเขาได้7ชั้นโอ้โหชั้นเดียวไม่พอ2ชั้นไม่พอต้อง7ชั้นเหมือนอาตมาสมัยอาตมาเขามีพวกเครื่องเก็บสำอางดังๆเมอร์นอร์แมนนะเครื่องสำอางสมัยนั้นเมอร์นอร์แมนทา7ชั้นแล้วมันจะเอารูไหนหายใจไว้เนี่ยทา7ชั้นจริงๆเหมือนหน้ากากผู้หญิงที่แต่งหน้ามากๆจะเห็นได้เหมือนหน้ากากเนียนเชียวแต้มสีตามต้องการตรงไหนจะให้เขียวตรงไหนจะให้ช้ำตรงไหนจะให้แดงตาตามต้องการเสร็จแล้วเย็นก็มาล้างถอดหน้ากากออกหน้าถูกแต่สารเคมีพวกนี้หุ้มไว้ถ้าไม่แต่งหน้าเหมือนหน้าผีสิสิเคยมีพวกฝรั่งนี่เขาเล่ามานะอาตมาไม่รู้หรอกเขาไปพานางเสิร์ฟไปเที่ยวบาร์เที่ยวครับก็นางเสิร์ฟเจอกันแหมหน้าสวยเลยนะหอบหิ้วกันไปออฟไปนอนข้างโรงแรมดึกตื่นขึ้นมามันล้างหน้าล้างตาแล้วมันน้ำคานเหมือนกันนะนกของน้ำคานก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าล้างตาไอตอนเจอกันเนี่ยมันแต่งหน้าใช่ไหมล้างตาไอนี่ค่ำกลางคืนก็พอตื่นขึ้นมาเข้าไงไม่รู้เห็นหน้าตาที่มันผู้หญิงที่พามานอนด้วยถอดหน้ากากแล้วร้องนึกว่าผีเห็นหน้าที่ถอดที่ล้างแล้วมันไม่มีสีไม่มีอะไรอ่ะล้างหน้าไอ้ที่ทาไอ้ที่แต่งเอาไว้ออกหมดร้องอย่างก็แบบว่าโอ้ดิฉันนอนกับผีเลยเนี่ยนะมันน่าเกลียดมันหน้าตามันไม่เหมือนกับไอ้ที่แต่งไว้นี่เขาเล่านะอาตมาฟังแล้วก็ก็มันก็จริงนะเป็นไปได้นะก็เรื่องของการปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าอาตมาก็ขอสรุปให้ฟังนิดนึงก่อนแล้วก็จะพูดถึงดำเนินชีวิตอีกนิดนึงนะเวลาเราน้อยการปฏิบัติแล้วอย่างที่อาตมาบอกไปแล้วว่าแล้วเราก็จะเป็นคนมีศีลมีธรรมมีชีวิตอยู่ดีก็ช่วยสังคมเป็นคนชนิดนี้อยู่กินกันไปสัมพันธ์บดาเป็นพี่เป็นน้องไม่แต่งงานกันเลยใครจะเอาละสุดทนไม่ไหวจะต้องแต่งงานกันก็แต่งเราก็ไม่ได้ห้ามกันถึงขนาดไม่แต่งเขาจะแต่งงานกันสุดทนแล้วก็เอาแต่ต้องไม่ไปที่ใดซ้ำซ้อนหรือว่าไปที่ใดละเมิดวัฒนธรรมดีๆไปได้เสียกันมาก่อนอะไรนี่เรามีกฎหลักเลยถ้าใครได้เสียกันก่อนในนี้ไล่ออกจากนี่ไปเลยลงโทษถ้ามันมีกรณีที่หยาบก็ออกไปก่อนจากนี่5ปีเป็นอย่างน้อยลงโทษนะบางทีก็4ปี3ปี1ปีแล้วแต่ตามพฤติกรรมที่หยาบที่ไม่หยาบนะเรามีกฎเกณฑ์กันอย่างนี้เลยนะเหมือนกับชาวดอยคนดอยเขาก็มีผิดผีเรื่องของกฎเกณฑ์ของเขาของเราก็มีตามศีลตามธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าผิดก็ลงโทษบางคนหนักหนาสาหัสให้ออกไปเลยไม่ให้เข้ามาตลอดชีวิตในเรื่องการก็ตามในเรื่องขโมยลักปล้นจี้ขี้โลภรุนแรงและทำไม่เอาหยาบคายมากไม่แก้ไขไม่ได้แล้วก็ไม่รับเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะมีคนที่คัดเลือกเป็นคนที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมได้แล้วก็อยู่ด้วยกันไปความเป็นอยู่ก็สงบเมื่อปฏิบัติธรรมได้มีผลจึงเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นคนมีการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าได้ปาฏิหาริย์นี่มันจะต้องล้างกิเลสในจิตด้วยนะปฏิบัติแต่กายกับวาจาเฉยๆเนี่ยก็ได้ด้านนอกได้ยังไม่ถาวรเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ถาวรต้องอ่านกิเลสได้แล้วก็ละกิเลสลดลงไปจริงๆจิตใจไม่ต้องฟื้นได้แล้วมันไม่ต้องฟื้นยังไม่ต้องกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นที่ยกตัวอย่างให้ฟังลดละกิเลสได้ไม่ต้องกินเหล้ากิเลสหมดเห็นเหล้าเฉย เห็นคนที่แต่งหน้าแต่งตาเห็นเครื่องแต่งหน้าแต่งตาแต่ก่อนนี้โอ้โหใจมันมีกิเลสปฏิบัติธรรมแล้วเออไม่ต้องแต่งหรอกสบายหน้าเราก็นี่ล้างให้สะอาดสะอาดน้ำก็เบิกบานแจ่มใสก็พอแล้วก็เป็นของจริงถ้าเราหมดเราลดการเราต้องการไปทางนี้ก็ยิ่งดีใหญ่ไม่ต้องไปแต่งสวยหรอกคนไม่สวยก็ไม่เป็นไรคนเราไม่สวยนี่ประเสริฐได้ไหมดีได้ไหมได้คนไม่ต้องมีเพชรมีพลอยห้อยตรงนั้นทาตรงนี้ปรับตรงนั้นตรงนี้เนี่ยประเสริฐได้ไหมได้ใช่ไหมเพราะงั้นเราเข้าใจแล้วว่าสาระไม่ได้อยู่ที่เปลือกผิวเปลือกนี้เราก็สบายเป็นคนที่ไม่ต้องไปเสียสตังค์ไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปตามโลกเขาจะมาหลอกล่อไม่ประดับประดาตอนนี้จัดงานเพชรโชว์หมื่นล้านเชิญนี่หมดให้วุ่นวายไปเถอะพอจัดทีนี้ก็ไปจ้างตำรวจมาคุมมาอะไรแต่เลยเกรงถ้ามันจะหายจะอะไรก็จะช็อกตายอ่ะบ้านั่นน่ะจะบ้าเอาอ่ะไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องเสียเวลาเลยใช่ไหมนี่พวกนี้เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับไอ้เรื่องพวกนั้นสบายนี่เป็นเรื่องคนที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ตามคำธรรมพุทธเจ้าสอนละกิเลสได้ลดละไอ้แบบโลกีแบบโลกที่ไปหลงกันเลิกมาได้ก็สบายจนกลายเป็นเรื่องหมู่กลุ่มชุมชนคนประหลาดคนแปลกๆเนาะการปฏิบัติการเป็นอยู่การประพฤติแปลกๆดูตั้งแต่หัวจดเท้าดูการปฏิบัติไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดผัวเขาเมียใครที่จริงอาตมาขออธิบายอีกนิดนึงไม่คิดเนี่ยไม่คิดดำริในกามนี่แหละเป็นการปฏิบัติไม่ดำริในพยาบาทไม่ดำริในการเบียดเบียนวาจาก็ไม่พูดโกหกวาจา4มิจฉาวาจาไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อกัมมันตะก็ไม่ฆ่าสัตว์แต่ละไม่ประฆาสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามอาชีวะไม่ผิดใน5ข้อวิชชาอาชีวะมี5ข้อกุหนาลัปนาเนมิตกตานิเปสิกตาลาเพนาลาพังนิคิคิงสนาตาในภาษาบาลีตามหลักของพุทธเจ้าสอนกุหนาลัปนาพวกนี้ก็ชั่วหยาบทำการค้าอาชีพทำการค้าเป็นต้นค้าขายขี้โกงทุจริตค้าขายทุจริตอย่างนี้ก็เป็นอาชีพบาปไม่ทำที่นี่ค้าขายยังมีเหลี่ยมมีคูยังมีขี้โกงยังพูดหลอกล่อพูดโกหกพูดตอแหลพูดอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยละลับปนาหรือพูดเอาเปรียบเอารัดเขาพวกนี้ที่นี่ไม่ทำค้าขายแล้วก็ยังมีเล่ห์มีเหลี่ยมตลบตะแลงในมิตรกตายังมีเชิงซ่อนกลที่จะได้เปรียบอะไรต่ออะไรอยู่ไม่ทำที่นี่ค้าขายขาดทุนมีหลักเกณฑ์ค้าขายขาดทุนไม่ต้องยากเลยค้าขายขาดทุนง่ายๆค้าขายเอาเปรียบยากแต่ค้าขายขาดทุนถ้าไม่มีความเข้าใจก็ยากเหมือนกันขาดทุนหมดมันก็ไม่เหลือทำอะไรต่อไม่ได้ใช่ไหมมันต้องขาดทุนอย่าให้มันรั่วมันซึมอย่าให้มันมากเกินขาด ขาดพอเหมาะค้าขายไม่เอาเปรียบในมิตรกตาไม่หาวิธีเชิงกลอะไรจะเอาเปรียบเอารัดเขาไม่เอาพยายามตั้งใจเสียสละสร้างสรรค์นิเปสิกตาบริสุทธิ์แล้วกิเลสไม่มีแต่มอบตนอยู่ในทางผิดไปยังไปทำงานทำการร่วมกับคนที่เขาทุจริตคนที่เขาขี้ก็ไม่มีศีลมีธรรมอะไรอยู่อย่างนี้เรียกว่ามอบตนในทางผิดข้อ5นี่ล่ะแปลกข้อ5นี่ค้าขายไม่เอาให้ฟรีลาเพนาลาพังนิจิคิงสนาตายังมีการงานอาชีพหรือค้าขายยังแลกลาบลาบแลกลาบเอาเงินแลกของแลกเงินหรือว่าเอาของแลกของอยู่ไม่ให้ฟรีเลยแจกกันไปแจกกันมาอาชีพทำงานฟรีสรุปไม่มีการแลกเปลี่ยนโอ้โหยากมากจะทำได้ไหมสองจิตสองใจเหรอไม่แน่ใจเหรอถ้าทำไม่ได้เขาก็ตอบว่าไม่ได้ก็เห็นไม่เยอะจะยากเนี่ยจะทำได้ไหมจะทำได้ก็ตอบว่าได้ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ได้ตอบไม่ยากเนี่ยจะทำได้ไหมทำงานฟรีทำงานไม่มีรายได้จะทำได้ไหมอ๋อแน่คุณพูดนะเนี่ยถ้าชาวอโศกพูดอาตมาไม่ว่าเพราะมีแล้วทำงานฟรีทำงานไม่เอารายได้ชาวอโศกเรามีนี่เข้ามาเนี่ยมีคนประหลาด ทำงานเอ๊ะทำอยู่ยังไงวะจึงทำงานฟรีไม่เอาตังค์อยู่ยังไงใช่ไหมแน่มาถูกครอบงำทางความคิดนิดเดียวไม่กี่วันต่อว่าจะทำงานฟรีได้แล้วเอายินดีต้อนรับมาเลยมาเลยแต่ไปทำที่ APS ได้ไหม ต้องเอาให้น้อยหน่อยก็ยังงอน ให้น้อยหน่อยยังงอนไม่ได้ต้องเอาตังค์ทำฟรีไม่ได้นะไม่เหมือนกันแต่จริงๆทำได้ใช่ไหมเป็นปาฏิหาริย์ไหมยิ่งโลกทุกวันนี้โอ้โหต้องเอาแพงๆต้องขึ้นราคาเรื่อยๆนะขนาดรัฐมนตรียังขอขึ้นเงินเดือนเลยพูดทำไมมีชาวบ้านคนข้างล่างแต่มันไม่มีสิทธิ์นะไม่รู้ใครจะเอามาให้ยิ่งทำงานส่วนตัวไม่รู้จะขึ้นเงินเดือนตัวเองยังไงถ้าทำงานกับห้างร้านบริษัทมีเจ้านายมีเจ้าของอะไรก็ขอขึ้นเขาแต่ถ้าเผื่อว่าทำเองมันก็ไม่รู้จะไปขึ้นกับใครนะนี่ทำงานเสียสละสร้างสรรค์ไม่มีรายได้ข้อ4เนี่ยตามปฏิบัติมรรคองค์8ตามพระพุทธเจ้านี่สัมมาอาชีวะข้อ5นี่โอ้โหยอดเยี่ยมมันแปลกประหลาดเห็นชัดเลยว่าปาฏิหาริย์มหัศจรรย์แปลกประหลาดโอ้โหทําตามคําสอนพระเจ้าท่านได้นี่เพ้นมาแปลกประหลาดนะโอ้คนเราเป็นทํางานไม่เอาตังค์ไม่เอารายได้นี่มันแปลกประหลาดมากเลยนี่ปฏิบัติได้ตามคําสอนของพระเจ้าได้แต่ข้างนอกจิตใจไม่ลดละกิเลสมันก็ฝืนอยู่บ้างมันก็ยังถือว่ามันยังมนุษย์ทีเดียวไม่ยังบรรลุแต่ถ้าปฏิบัติได้จิตใจบอกโอ้สบายตามพระพุทธเจ้าสอนได้จิตไม่ติดและจิตไม่โลภไม่อยากได้ไม่ต้องเอาเงินทำงานฟรีอย่างนี้แหละสบายจิตก็ลดกิเลสไม่ต้องเอาไม่ต้องอยากได้มีอยู่มีกินอยู่กับหมูนี่เป็นพฤติกรรมดำเนินชีวิตเดียวอาตมาจะพูดถึงการดำเนินชีวิตต่อเนี่ยตามศีลตามปฏิบัติพอปฏิบัติประพฤติตามพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นเรื่องประหลาดเป็นเรื่องปาฏิหาริย์เป็นเรื่องมหัศจรรย์พอมาดำเนินชีวิตก็จากการปฏิบัติตามศีลตามธรรมพุทธเจ้ามีมรรคมีผลจึงเป็นคนรวมหมู่กันเป็นมีวัฒนธรรมอย่างเงี้ยดำเนินชีวิตอยู่เป็นสาธารณโภคีพวกนี้มีชีวิตดำเนินสาธารณโภคีเป็นคนหนึ่งเลี้ยงง่ายสองบำรุงง่ายสามมักน้อยหรือกล้าจนอภิชฌาภาษาบาลีท่านว่าอภิชฌากล้าจนไม่ต้องไปรวยอันนี้อาตมากำลังแย้งกับท่านทักษิณอยู่ท่านทักษิณจะทำให้คนรวยทั่วประเทศอาตมาจะทำให้คนจนให้อาตมาไม่กล้าพูดจะให้ทั่วประเทศเพราะมันไม่บังอาจทำไม่ได้แน่ๆรู้อยู่แล้วก็บอกจะทำเอาคนมาจนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนท่านทักษิณจะบอกว่าจะให้คนรวยทั้งประเทศภายใน6ปีท่านว่าไปท่านทำไปนะไม่ค้านแย้งกันหรอกไม่ค้านแย้งมันลึกซึ้งเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายจะอธิบายถึงหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ค้านแย้งกันหรอกนะแต่อาตมาพาคนมารวยเนี่ยเอ้ยพาคนมาจนเนี่ยไม่ค้านกับท่านทำให้ท่านทำง่ายขึ้นด้วยก็อาตมาเอาคนมาพาจนนี่ไม่ต้องไปอยากแย่งกันรวยทั้งนู้นก็รวยได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะอาตมาพาลดเนี่ยคนนี้เคยทำงานได้เงินเดือน 20,000 ก็ลดแล้วไม่ไปเอาเงินเดือน 20,000 ก็ตกอยู่ในสังคมคนก็ไปแย่งกันง่ายขึ้นเพราะคนนี้ก็เลิกไป 10,000 คนนี้เลิกไป 20,000 คนนี้เลิกไป 5,000 คนนั้นเลิกไป 50,000 ไม่ไปแย่งเอามาทำงานฟรีทางนี้คุณก็ไปแย่งกันน้อยลงเพราะว่ามีเงินเหลือไปทางสังคมเห็นว่ามันไม่แย่งกันใช่มั้ยมันไม่ขัดแย่งกันทางท่านจะทำให้คนรวยก็ทำเราสนับสนุนไงเราพาคนเลิกมาไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องไปทำให้ทางโน้นลำบากเข้าใจมั้ยฟังดูมันว่าเอ๊ะพาคนมาจนนี่มันขัดแย้งกับท่านทักษิณนะท่านทักษิณพาคนไปรวยเออคนกิเลสมีคนขี้โลภ ก็ให้เขาไปเอารวยเถอะแต่เราจะพาคนกิเลสลดลบลดโลภลดเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ลดออกมาแล้วก็ยังชีวิตให้อยู่เป็นสุขถึงไม่รวยก็เป็นสุขได้1เลี้ยงง่าย2บำรุงง่าย3มักน้อยหรือกล้าจน4ใจพอสันโดษพอมีเท่านี้ก็พอกินเท่านี้ก็พอผมสั้นเท่านี้ก็พอผมไม่ค่อยหวีก็พอนะบีก็นี่5บีนี่มี5 4ง่ายบึ๊ดเดี๋ยวเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปตัดให้มันไม่ต้องไปไว้ให้มันยาวให้มันลำบากลำบนให้มันกลุ้งให้มันเนี่ยตัดให้พอดีพอเหมาะปึ๊บหลายคนก็ทันสั้นถ้าสั้นเกินไปผู้หญิงก็ให้ไว้มีเป็นเชิงผู้หญิงหน่อยแต่บางคนผู้หญิงบางคนเขาบอกไม่เอาแล้วเหมือนผู้ชายเลยตัดเหมือนผู้ชายก็มีบางคนนะก็ไม่เป็นไรนะแต่เสร็จแล้วก็ง่ายๆอย่างที่ว่านะ พอมาปฏิบัติแล้วเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายบางน้อยสันโดษใจพอเงินไม่มีเลยสักบาทก็พอเสื้อผ้าหน้าแพรใส่เท่านี้ก็พอกินวันละมื้อวันละสองมื้อเท่านั้นแหละที่นี่ไม่กินมากไม่กินจุกกินจิบสอนกันมีวินัยในการกินการใช้นะพอสันโดษมาแล้วก็เป็นคนขัดเกลากายวาจาใจขัดเกลาตัวเองว่าตัวเองกายไม่ดีกายกรรมไม่ดีวจีกรรมไม่ดีอะไรเราก็สังวรของเราขัดเกลาใจกิเลสของเราไม่ดีกิเลสของเรามีอยู่ในจิตขัดเกลากิเลสออกสันเลขะเป็นคนมีศีลทูตะมีศีลเคร่งด้วยเพราะงั้นที่นี่มาเราจะเห็นพวกนี้ศีลเคร่งนั้นโอ้มีศีลทำไมศีลเคร่งขนาดศีลอ่อนๆข้างนอกก็ยังทำไม่ได้เลยแต่ที่นี่ศีลเคร่งมีทูตะมีอาการที่น่าเลื่อมใสปาสาธิกะนั่นแหละพอเราไม่เห็นพฤติกรรมไม่เห็นแล้วแปลกอาการพวกนี้แปลกพอศึกษาไปหน้าเลื่อมใสว่าไหมใช่ไหมเป็นอย่างนี้เราเข้าใจแล้วว่าปฏิบัติอย่างนี้ประพฤติอย่างนี้หน้าเลื่อมใสทำไมทำได้ไงโอ้นี่พบหมู่พบสมณะพบสิกขาพบหมู่พบเพื่อนได้ยังได้คุยกันยังน่ะดูแล้วหน้าเลื่อมใสทำได้เกิดอาการปาสาธิกะหน้าเลื่อมใสเนาะอัปัจจยะข้อที่8ไม่สะสมโอ้เป็นคนไม่สะสมมีชีวิตลดละลงไปแต่ก่อนมีที่ดินอ้าวสละที่ดินแต่ก่อนมีบ้านสละบ้านแต่ก่อนมีเงินมีทองสละเงินแต่ก่อนมีเพชรมีพลอยสละเพชรพลอยแต่ก่อนมีเสื้อผ้าหน้าแพรราคาแพงๆแหมตัวราคาแบรนด์เนมตัวนี้ซื้อมาจากนอกจากโน่นจากนี่จากที่นี่ก็ตามห้างๆราคาแพงสละใส่เสื้อผ้าง่ายๆไม่ต้องราคาแพงก็ได้ซักให้มันสะอาดก็พอขาดแล้วก็ปะมั่งไม่ปะก็มันก็มีพอใช้ก็เบิกกันได้นะไม่สะสมเข้าของเงินทองไม่สะสมไม่สะสมกิเลสนี่ตัวหลักอย่าไปหาหอบมันไว้เหนียวมันไว้นักกิเลสเหนียวจังสลักกิเลสไม่สะสมกิเลสล้างกิเลสออกด้วยนั่นตัวจริงตัวแท้ข้อสุดท้ายขยันข้อที่9วิริยารัมภะคนที่จดมี1เลี้ยงง่าย2บำรุงง่าย3เป็นคนมักน้อยหรือกล้าจน4ใจพอสันโดษนี่ใจพอ5ขัดเกลา6มีศีลเคร่ง7อาการหน้าเลื่อมใส8ไม่สะสม9ยอดขยันนี่คนเขาเรียกวรรณะ9พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นคนวรรณะ9นะมีนี่แหละที่ภาษาบาลีอาตมาก็เรียกประกอบไปให้ฟังแล้วถ้าอาตมาจะพูดอีกประเดี๋ยวมันก็ลำคาญหูไปอย่างนั้นเลยเนาะเพราะคุณจะจำยากนะไม่ต้องจำหรอกไม่เป็นไรรู้ภาษาไทยก็พอเนี่ย9อย่างเลี้ยงง่ายที่นี่เลี้ยงง่ายมีข้าวมีกินเอาตั้งโต๊ะเอาไว้ใส่เอาไว้เด็กก็มาตักกันกินไปตามสบายเสร็จแล้วก็มานั่งปัจเจกกินอย่างนักเรียนมาเห็นนักเรียนเข้ามามั้ยนั่งปัจเจกประตักมาก็นั่งกินนั่นน่ะฝึกไปกินง่ายๆนะนี่ยังเนี่ยนะถ้าเราได้จะกินเวลามาหมู่เยอะๆนี่จะนั่งเข้าแถวเป็นแถวแล้วอาหารใส่ชามกระมังมันเลื่อนไปเหมือนรางหมูอะเลื่อนไปคนนี้ตักใส่ของตัวเองตักทั้งอย่างเลื่อนไปจนเหมือนรางหมูเลยเลี้ยงง่ายเรื่องมันเลี้ยงหมูมันเลี้ยงไก่ CP มั้ยไก่ CP เขามีรางเอาข้าวมันใส่เทเอามาไก่มันก็นั่งจิกของมันกินอยู่นั่นน่ะเลี้ยงง่ายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายทำให้เจริญง่ายสอนให้เจริญสอนให้พัฒนาเป็นคนประเสริฐเป็นคนดีง่ายเรียกว่าสุโปสะเลี้ยงง่ายนะเป็นคนขัดเป็นคนมักน้อยอย่างที่ว่ากล้าจนพามาจนคนที่เคยร่ำรวยเคยรวยก็มาจนที่นี่มีคนเคยรวยนะแต่ไม่ต้องไปเปิดท้ายรถขายของมันจะแย่ไม่ใช่ที่นี่สบายมากมีคนเคยรวยแล้วก็มาจนจังเต็มใจสบายสบายจนอย่างจนให้ถาวรเลยจนไปจนแก่จนเฒ่าจนตายไม่ใช่จนชั่วคราวที่นี่เพราะเมื่อมาประพฤติทำเสร็จแล้วก็มีได้อย่างนี้ตามธรรมพุทธเจ้าก็มาปฏิบัติดำเนินชีวิตกินน้อยใช้น้อยเป็นคนวรรณะ9อย่างที่กล่าวแล้วไม่หวงไม่แหนสร้างสรรค์ขยันเพียรเป็นคนขยันด้วยนะคนจนที่นี่ขยันคนจนที่นี่สร้างสรรค์มีความรู้นะมีความสามารถทำการทำงานนั่นนั่นนี่นี่ในสังคมในโลกไม่ได้น้อยหน้าเขานะมีความรู้ความสามารถ อยากร่ำอยากเรียนอยากศึกษาเอาเรียนศึกษามาแต่ไม่ต้องไปแย่งลาภยศใครศึกษามาก็ไม่ต้องไปที่ใดไปแย่งไปเอาเปรียบเอารัดในโลกในสังคมไม่ต้องใช่ไหมศึกษามาก็มาสร้างมาสรรที่นี่ทรงเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีทรงเรียนนี่จบปริญญาเอกก็มีจบปริญญาโทก็มีเรียนอยู่มีเรียนอยู่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอะไรก็มีอยากเรียนก็ทรงเรียนแม้ที่นี่ก็มีมหาลัยเองเรียกเราเรียกสมาสิกขาลัยวังชีวิตก็สอนกันให้ประเภทอุดมศึกษาชั้นสูงให้รู้จักชีวิตให้รู้จักการดำเนินชีวิตมีศีลมีธรรมมีหลักเกณฑ์ทำให้ชีวิตประเสริฐเนี่ยมีระบบของเราตอนนี้เป็นหมู่บ้านเป็นสังคมคนดำเนินชีวิตประหลาดกลุ่มคนนี้มันไม่ประหลาดยังไงทำงานฟรีไม่แย่งกันกินใช้ร่วมกันยิ่งอาตมายกตัวอย่างบรรดาหรือที่อื่นมีเรามีชุมชนเยอะศรีสะอโศกปฐมอโศกสีมาอโศกภูผาฟ้าน้ำดินดอยรายปลายฟ้าเรามีหลายชุมชนอยู่ทั่วประเทศภาคใต้เมืองเหนือภาคกลางอีสานมีเยอะอย่างบรรดานี่เป็นหมู่เมืองหมู่ชุมชนใหญ่เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านจริงๆหมู่ที่10ตำบลบุงไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลเป็นหมู่ที่10มีผู้ใหญ่บ้านของเราเองมีอบต.มีอะไรของเราเองหมู่บ้านต่างรัฐเลยเป็นหมู่ที่10นะเขารับจดทะเบียนขึ้นมหาดไทยเป็นหมู่บ้านหมู่ที่10หมู่บ้านราชธานีอโศกเป็นชื่อทางการมันเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนอยู่เลยมีอะไรใดเวลาเลือกเวลาจะเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่นั่นไม่ต้องมาเลือกพูดกันรู้เรื่องรู้เลยว่าใครเหมาะที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านรู้จักกันทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดทั้งหมู่บ้านรู้จักกันหมดใครดีใครไม่ดีใครเหมาะสมจะเป็นอบต.ใครเหมาะสมจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอะไรเขามีกันตำแหน่งเขามีกันแหล่งผู้ใครจะเป็นผู้ใหญ่บ้านใครจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใครจะเป็นอบต.คนที่1อบต.คนที่2อะไรมีอบต.ได้2คนผู้ใหญ่บ้านมี1คนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีก1คนก็ไม่ต้องไปคัดเลือกเลยไม่ต้องไปให้เข้ามาตรงตั้งแหวคนนั้นสมัครแย่งกันแย่งไม่ต้องรู้กันหมดแล้วก็มาตกลงกันว่าเอาใครดีนะมาพูดกันบอกกันในหมู่บ้านจริงๆไม่ต้องไปเสียเวลาเสียเงินทองรัดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อยู่อย่างกินใช้รวมกันเรียกว่าสาธารณภคีทำได้รายได้มีส่วนกลางทุกคนทำเสร็จก็เอาเข้าส่วนกลางเงินทองที่ได้กับส่วนกลางคนนี้ทำพืชพันธุ์ธัญญาหารคนนี้ทำแชมพูคนนี้ทำชาผงคนนี้ทำน้ำยาซักผ้าคนนี้ทำโรงสีคนนี้ทำอะไรก็แล้วแต่คนนี้ทำปุ๋ยคนนี้ทำอะไรต่างๆนานาที่เรามีคนนั้นไปทำร้านค้ามีร้านค้าด้วยทำเสร็จแล้วก็เอาเงินเข้ากองกลางหมดแล้วเราก็กินใช้ร่วมกันหมดทั้งหมดเลยเด็กๆมาก็เห็นวิธีการดำเนินชีวิตอย่างนี้หมดเลยตั้งแต่เด็กจนโตเขาก็จะเห็นว่าวิธีการดำเนินชีวิตไม่เหมือนทางโลกเขาประหลาดนะแล้วไม่ฟุ่มเฟือยเพราะว่าเราปฏิบัติทำแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าอะไรควรจะไปจ่ายไปซื้อนะอบายมุขไม่มีเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นหมู่บ้านนี้ไม่มีให้มันมาเล่นข้างๆวัดข้างๆหมู่บ้านมาเปิดวิกที่ข้างหมู่บ้านพวกเราก็โอ้โหเรานอนกันแต่สองทุ่มสามทุ่มวันจะเล่นกันเปิดวิกบางทีมันเริ่มสามโมงโอ้ยสามทุ่มกว่าจะไปเลิกสองยามโอ้เรานอนกันแทบแย่เสียงมันดังเราไม่ได้ไปเธอที่ไหนไปที่นั่นอะไรอีกนะอบายมุขเนี่ยนะเสียงกลองที่ไหนไปที่นั่นชิงฉาบที่ไหนไปที่นั่นอะไรพวกนี้เราไม่ไปเพราะเราปฏิบัติแล้วเข้าใจแล้วพวกนี้มอมเมาเลอะเทอะไปก็ถูกมอมเมาไม่เข้าเรื่องเราเองแย่ลงเลวลงเพราะงั้นพวกเราก็รู้เราจะมีร้องเพลงไม่มีมาที่นี่ก็พาร้องเพลงมาเล่นมาลำอย่างไม่ย่วยยอมอย่างที่จะมีแผ่มาเพลงบางหลายเพลงก็ร้องแล้วโอ้ให้เรารู้จักคุณค่าของอันนี้รู้จักศีลธรรมอันนี้รู้จักสิ่งประเสริฐอันนี้ควรเลิกควรละอันนั้นควรจะหยุดไม่ไปทำให้สิ่งแวดล้อมเสียอะไรพี่ต้นทำสิ่งแวดล้อมให้ดีมันเป็นศิลปะมันเป็นเรื่องประเทืองปัญญาเป็นเรื่องพัฒนาไม่ใช่เรื่องมอมเมาให้ติดให้ยึดไปในกามไม่ติดยึดดุกปลุกเล้าให้ไปโกรธแค้นโกรธเคืองรุนแรงไม่ใช่พอปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าพอเข้าใจ ชีวิตมนุษย์แล้วอาตมาเอาละขอพูดนิดหน่อยมันหมดเวลาแล้วเวลาเดี๋ยวจะต้องตอบปัญหานะมาดำเนินชีวิตก็มีวิธีการดำเนินชีวิตแบบชาวอโศกเดี๋ยวนี้เราเรียกชาวอโศกที่เป็นสังคมบุญนิยมเป็นแบบอีกแบบหนึ่งไม่เป็นแบบทุนนิยมไม่ไปเป็นแบบที่ได้มาเอาเปรียบเอารัดแย่งชิงกันข่าแกงกันเดือดร้อนขี้โลภขี้โกรธขี้โกงไม่เอาฟังดูที่คุณฟังกันถ้าเป็นคนมาอย่างนี้มากๆบ้านเมืองจะดีไหมใช่ไหมบ้านเมืองดีแน่ๆเลยเนี่ยถ้ามาเป็นอย่างนี้ได้มากๆถ้าเผื่อว่ามาจังแหมแย่งชิงกันขี้โกงกันอย่างที่เขาเป็นยั่วยุกันแบบนั้นเนี่ยมันถึงเดือดร้อนกันทุกๆวันอาชญากรรมมีทุกวันที่นี่ไม่ก่ออาชญากรรมเพราะฉะนั้นคนจึงจะต้องมามีศีลมีธรรมในเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะเอาละอาตมาขอดำเนินชีวิตก็พอไว้เท่านี้เท่านั้นแหละเพราะมันไม่มีเวลาแล้วนะที่จริงมันพูดอะไรได้อีกยาวยกตัวอย่างอะไรได้อีกเยอะแล้วเราจะเห็นได้จะเข้าใจได้นะเอาขอตัดทีนี้มาพูดถึงธรรมะของพระเจ้าพวกเราเป็นเมืองพุทธเป็นคนชาวพุทธเยอะ 90 กว่า%แต่เสร็จแล้วไม่รู้จักว่าพุทธคืออะไรพุทธคือโลกุตตรธรรมพุทธคือจะต้องเลิกไปแย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญโลกีย์สุนทรเรียกว่าโลกียธรรมหรือเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรม8เคยได้ยินไหมลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกเพราะฉะนั้นถ้าเสื่อมลาภก็ทุกเสื่อมยศก็ทุกได้รับคำนินทาติดตำหนิติดเตียนมันก็ทุกทุกก็ทุกนั่นแหละหาอะไรเสพให้แก่เป็นตัวเองจะอะไรก็ไม่ได้ทุกติดไปหมดมาเรียนรู้ไม่ต้องไปแย่งเขาลดละกิเลสตัวการมันอยากได้ลาภมากๆไปแย่งชิงมากๆที่นี่ก็สอนจนกระทั่งไม่ต้องไปแย่งลาภใครมีที่สร้างขึ้นมาลาภนี่สร้างขึ้นได้เองลาภนี่คือสิ่งที่เกิดผลเกิดมาได้แล้วก็สร้างขึ้นมามันก็เป็นของได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องโลภเป็นของตัวเองสร้างมาก็กินก็ใช้อาศัยกันมาคนนั้นทำสิ่งนี้คนนี้ทำสิ่งนี้คนนี้ทำสิ่งนี้คนนี้ทำสิ่งนี้แล้วก็มาแบ่งกันกินกันใช้ไม่จำเป็นจะต้องว่าฉันจะต้องทำโมดเดี๋ยวฉันจะต้องปลูกข้าวฉันจะต้องปลูกผักฉันจะต้องทำซีอิ๊วฉันจะต้องปลูกพริกฉันจะต้องเพื่อที่จะมาทำกับข้าวอย่างเดียวก็ตายแล้วปลูกทุกอย่างใช่ไหมทำกับข้าวไม่ครบมันต้องมีทั้งเครื่องเทศไม่ต้องมีต้องไอ้นวลในนี่ดีไม่ดีต้องไปหีบน้ำมันอีกโอ้จะผัดจะแกงก็ไม่มีน้ำมันต้องทำเองนี่มันก็ไม่ไหวต่างคนต่างทำคนนี้ทำอันนี้คนนี้ทำน้ำมันคนนี้ทำพริกคนนี้ทำมะเขือคนนี้ทำซีอิ๊วคนนี้ปลูกข้าวเสร็จแล้วเราก็ได้คนนั้นทำแล้วก็เอามารวมกันต่างคนต่างมากินร่วมกันคนไหนมีอะไรก็เอามาแบ่งกันมาผสมประสานกันเจือจานกันกินกันทนกันแบ่งกันทำแบ่งกันใช้ยกตัวอย่างได้น้อยยกตัวอย่างอื่นก็เหมือนกันคนบางคนก็ไม่ต้องมาทำการกับข้าวคนนี้มาถ่ายวิดีโอคนนั้นไปทำงานธุรการด้านนู้นด้านนี้คนนี้เป็นครูสอนคนนั้นไปขัดส้วมคนนั้นไปปัดไปกวาดก็แบ่งหน้าที่กันแล้วก็กินอยู่ร่วมกันก็เป็นสังคมปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตแล้วตามธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็จะเกิดมนุษย์เปลี่ยนแปลงสภาพเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงระบบเปลี่ยนแปลงสังคมมาได้อย่างนี้อาตมาก็ขอตีหัวเข้าบานว่าเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วจะกลายเป็นคนที่มีธรรมะของพุทธเจ้าบรรลุธรรมะเป็นอนุสาสนีปฏิหารแล้วจะมีสังคมอย่างนี้เกิดขึ้นนี่เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมของพุทธแท้แต่เสร็จแล้วเมืองพุทธไม่ปฏิบัติธรรมอย่างที่อาตมาว่าอย่างที่อาตมาถามแล้วไม่คิดถึงโลกธรรมยิ่งนิพพานไม่รู้เรื่องไม่สอนกันแล้วนี่คือความเสื่อมของศาสนาอาตมาเอาศาสนาเอาเนื้อธรรมของพระพุทธเจ้าแท้ๆนี่มาสอนกันแล้วแนะนําให้ปฏิบัติกันได้ผลอย่างที่ว่ามันจึงเป็นอย่างนี้เห็นมั้ยว่าเมื่อเป็นสังคมอย่างนี้ชุมชนอย่างนี้เกิดขึ้นมาในสังคมถ้าเมืองไทยเมืองพุทธมีความเป็นพุทธอย่างที่อโศกมีมากๆทั่วไปเลยคนมันก็ไม่เป็นอย่างที่เป็นอย่างทุกวันนี้หนังสือพิมพ์นี่ไม่ต้องมานั่งลงข่าวพวกนี้มีแต่ลงข่าวพัฒนาโลกข่าวที่จะสร้างสรรพัฒนาไม่ต้องมาลงว่ามันขากันประหลาดมันโอ้โหขี้โกงกันประหลาดมันคอร์รัปชันกันอย่างงั้นอย่างนี้ต้องมาลงข่าวบ้าๆบอๆพวกนี้เสียเวลาเพราะมันไม่มีลงมีแต่ลงอันนี้วิวัฒนาการใหม่จากสังคมจากโน่นนี่มาขยายความกันนี่เอาไปทำนะมันก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ที่สื่อสารเรื่องราวพัฒนาดีนี่มีแต่มาลงข่าวอะไรก็ไม่รู้น่าเกลียดน่าชังกันทุกวันเต็มหน้ากระดาษใช่ไหมข่าวครามีแต่ข่าวน่าเศร้าข่าวทารุณแปลกๆโอ้โห ฆ่ากันขี้โกงกันผิดในกามกันนี่จากศีลทั้งนั้นเลยเป็นละเมิดศีลนะไม่ใช่ปฏิบัติศีลได้นะข่าวที่มาลงนี่เป็นแต่ข่าวละเมิดศีลทั้งนั้นเลยนะฆ่าแกงลักขี้โกงผิดผัวเขาเมียใครปล้นจี้ผิดผัวเขาเมียใครแย่งชิงอะไรกันกันแล้วแต่นะโกหกโกไหว้หลอกลวงนี่ทั้งนั้นเนี่ยไปสัมภาษณ์มาคนนั้นโกหกคนนี้โกหกตั้งแต่ผู้บริหารมายันตัวลางๆนะเมาเหล้าเมายาเมาแล้วขับหรืออะไรก็แล้วแต่เมาเละเมาเลอะอะไรไปทำอะไรลวงมีแต่เรื่องผิดศีลทั้งนั้นเลยแล้วเอามามีใครแย่งชิงอะไรกันกันแล้วแต่นะโกหกโกไหว้หลอกลวงนี่ทั้งนั้นเนี่ยไปสัมภาษณ์มาคนนั้นโกหกคนนี้โกหกตั้งแต่ผู้บริหารมายันตัวลางๆนะเมาเหล้าเมายาเมาแล้วขับหรืออะไรก็แล้วแต่เมาเละเมาเลอะอะไรไปทำอะไรลงมีแต่เรื่องผิดศีลทั้งนั้นเลยแล้วเอามาลงหน้าหนังสือพิมพ์มีแต่ความเสื่อมทั้งนั้นเอามาประจานแทนที่จะมาลงเรื่องเจริญโอ้นี่คนนี้นี่ทำมานี้สำเร็จคนนี้เจริญอย่างนี้คนนี้ดีอย่างนี้เอามาเนี่ยนี่มีวิทยาการใหม่มีงานใหม่มีโน่นมีนี่มีข่าวดีนะนี่เอานี่มาทำกันมาแบ่งแจกกันแทนที่จะมีข่าวอย่างนี้ลงไม่นี่แต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นไปไม่รอดนะเอาละอาตมาก็ขอสรุปไปง่ายๆแค่นั้นแหละนะว่าถ้ามาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วขอย้ำตรงท้ายว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้คนเปลี่ยนแปลงกรรมกรรมเป็นตัวกำหนดศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาเทวนิยมไปเชื่อพระเจ้าบันดาลเนี่ยไปอ้อนวอนพระเจ้าให้เราเจริญให้เราเป็นสุขให้เราได้นั่นให้เราได้นี่เป็นสิ่งวิเศษเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลโน่นบันดาลนี่ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาพุทธสอนทำเอาทำเอาภาษาบาลีว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทำใช่ไหมคงไม่ใช่ไม่รู้หรอกเนาะผ่านมาขนาดนี้แล้วนะโตมาขนาดนี้หลายคนก็คงเรียนกันมาจบปริญญามาก็มีใช่ไหมแต่ไม่รู้ได้ไงกรรมแปลว่าการกระทำครับแปลเป็นไทยง่ายๆว่าทำเอาใครทำดีดีช่วยใครทำชั่วชั่วมันกระหน่ำเองศาสนาพุทธเชื่อกรรมเชื่อวิบากทำชั่วได้รับผลชั่วแต่ทำดีดีนั่นแหละจะช่วยเราไม่ใช่พระเจ้ามาช่วยเรากรรมช่วยเรากรรมมปฏิสรโนกรรมเป็นที่พึ่งของเราไม่ใช่พระเจ้าเป็นที่พึ่งอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนทำตนทำชั่วได้พึ่งความชั่วตนทำดีได้พึ่งความดีที่ศาสนาพุทธไม่เหมือนศาสนาอื่นพึ่งพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยศาสนาพุทธสอนกรรมมัสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมเป็นของของตนตนรับมรดกกรรมของเรารับไม่ใช่รับแต่ชาตินี้นะชาติหน้าก็รับกรรมที่เราทำไว้นี่ต่อไปทำมาแล้ว 3-4 ชาติ5ชาติก็รับมารับช่วงมาเรื่อยๆอ่ะไม่หายกรรมนี่ไม่หายไปไหนกรรมจะแสดงผลกรรมจะออกฤทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่พระเจ้ามาให้เราเป็นอย่างนั้นพระเจ้าเป็นอย่างนี้พระพรหมมาลิขิตอย่างงั้นพระพรหมมาลิขิตไม่ใช่กรรมลิขิตเราเท่านั้นเราทำของเราเองอันนี้ขอย้ำบอกพวกเราไว้กรรมชั่วอย่าทำเสียเลยทำแล้วไม่หายไปไหนทำแล้วเป็นของเราติดตามเราไปกรรมนี่แหละเป็นทรัพย์ที่บอกเป็นเงินเป็นทองมันไม่ใช่ทรัพย์ของเราหรอกกรรมนี่เป็นของเราทำแล้วเราไม่เอาก็ไม่ได้กรรมทายาโทเราต้องเป็นทายาทของกรรมของเราเองเป็นผู้รับมรดกกรรมของเราเองกรรมเราทำแล้วเราต้องรับมรดกกรรมของเราไม่เอาก็ไม่ได้แบ่งก็ไม่ได้เอาไปทิ้งไปขว้างก็ไม่ได้ไม่ระเหยไม่ระเหิดด้วยไม่หายไปไหนด้วยกรรมเนี่ยเป็นเรื่องลึกซึ้งนะติดตัวเราไปตลอดจนกว่าจะปรินิพพานออกฤทธิ์ออกเดชให้เราตลอดตายเราไปปล้นเขาได้เงินมา1,000 ล้านไม่ปล้นเก่งคนจับไม่ได้ตำรวจจับไม่ได้พันล้านกอดไว้ไม่ให้ใครอีกด้วยหวงลูกไม่ให้ล้านไม่ให้กอดไว้พันล้านเลยเสร็จแล้วจนตายพอตายแล้ว1,000 ล้านไปด้วยไหมเป็นของคุณไหมบาทเดียวก็ไม่ไปแต่กรรมคุณปล้น1,000 ล้านนี่กรรมบาปขนาดไม่ใช่น้อยนะใช่ไหมปล้นเข้ามาตั้ง1,000 ล้านนี่ก็ขี้โกงก็ได้คอร์รัปชันก็ได้ก็เหมือนกันแหละก็ขี้โกงคอร์รัปชันก็บาปเท่ากันก็ขี้โกงทุจริตนั่นแหละกรรมที่ทำทุจริตนั้นเป็นของคุณไหมคุณทำนะ คุณไปปล้นคุณไปคอร์รัปชันนะคุณจะตายไปจากมันในเงินพันล้านมันอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ไปกับคุณหรอกแต่กรรมมันไปกับเราใช่ไหมนี่หน่อยต้องคิดให้ดีนะเพราะนั้นจะทำกรรมชั่วอันใดอันใดแล้วเนี่ยเราทำแล้วเราบอกว่าไม่เอาฉันไม่เอาสัจจะมันไม่ยอมหรอกโดยสัจธรรมคุณทำก็ต้องเป็นของคุณคุณจะไม่เอาไม่ได้เอาไปยัดเยียดในคนอื่นคนนั้นก็คุณทำคุณตีหัวเขาป้องหัวเขาแตกหรือตายฉันไม่เอากรรมนี้ฉันไม่เอาอ่ะคุณเป็นคนไปตีเขาคนเดียวด้วยเอาจนเขาตายแล้วคุณบอกกรรมนี้ฉันไม่เอาอ่ะฉันไม่ยอมรับคุณก็พูดได้โกหกโลกได้แต่สัจจ์โกหกได้ไหมไม่เอาได้ไหมไม่เอาไม่เป็นของคุณได้ไหมคิดให้ดีฟังให้ดีฟังธรรมะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำกรรมชั่วแม้ในที่ลับคนไม่เห็นก็ตามก็เป็นของคุณทำกรรมเป็นสัจจะกรรมวิบากเป็นสัจจะเป็นทรัพย์แท้ที่อาตมาจะขอย้ำนี่ก็คือมาที่นี่แล้วเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรมศาสนาพุทธนี่สำคัญในเรื่องของกรรมกรรมเป็นทรัพย์เป็นของที่เป็นจริงออกฤทธิ์ออกเดชจริงอาตมาทุกวันนี้ที่มาทำงานเนี่ยมันทำด้วยกรรมเพราะอาตมาเป็นผู้สอนศาสนามานานหลายชาติแล้วชาตินี้ก็เลยต้องมาทำต่อนะทั้งที่โลกมันหลอกให้อาตมาไปแล้วสายอย่างพวกคุณทำนี่แหละอาตมาอยู่บันเทิงธุรกิจทำงานอยู่ทางโทรทัศน์ตั้งแต่โทรทัศน์มี2ช่องในประเทศไทยอาตมาอยู่ช่อง4ช่องใหญ่ตั้งแต่เพิ่นเริ่มมีเดี๋ยวนี้อาตมามานานทิ้งมาตั้ง30 40ปีแล้วพวกคุณไม่รู้จักอาตมาหรอกอาตมาก็ดาราเต่งในรุ่นหลังก็ที่มาพูดเมื่อวานนี้ธนิตที่มาพูดเมื่อวานนี้รุ่นหลังรุ่นเขาก็รู้จักกันอาตมาทำเพลงเขาก็ยังมาอาร์เรนจ์ให้อาตมาเลยมาช่วยทำให้อาตมาเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักร้องเป็นดาราโทรทัศน์ออกโทรทัศน์เหมือนกับจัดรายการมากอาตมาจัดรายการมากที่สุดตั้งแต่สมัยหนุ่มๆอาตมาทำงานอยู่นี่พอเราหลายคนก็คงยังไม่เกิดนะเพราะว่าอาตมาเลิกมาตั้ง30กว่าจะเกือบ40ปีแล้วนะอาตมามาบวช30เท่าไหร่30 34ปี35ปีแล้ว34ปี35ปีย่างขึ้นมาแล้วนะมาบวชเพราะงั้นพวกเราก็ตั้งแต่ก่อนบวชอาตมาก็เลิกวางงานมาเรื่อยๆก็เลยลดลงมาก็มันก็35ปีแล้วก็พวกคนรุ่นหลังแต่พวกเราเกิดจะไปรู้เรื่องนั่นแหละอายุขวบ1 2ขวบไปรู้เรื่องเริ่มเกิด10ขวบ5ขวบ8ขวบจะค่อยรู้เรื่องเห็นว่าใครเป็นใครมันก็คงจำไม่ได้หรอกถ้าอายุ40ขึ้นแล้วก็พอรู้จักอาตมานะเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จักนะไม่รู้จักดาราดังซะแล้วดาราดังเก่านะเดี๋ยวนี้ไม่ดังแล้วเดี๋ยวนี้คนไม่รู้จักนะก็กลายมาเป็นสมณะโพธิรักษ์คนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเขาก็ยังรู้จักแต่เขาจำกันไม่ไหวแล้วจำไม่ได้แล้วอาตมาอยู่ในวงการพวกนี้มาทั้งนั้นแหละแล้วก็เสียเวลาอยู่ในโน้นอ่ะไม่เรื่องใดราวอะไรมารู้สึกตัวเข้าก็เลยรีบมาบวชมาทำงานศาสนาต่อไม่ใช่อาตมาเพิ่งมาทำงานศาสนานี่เป็นทรัพย์ของอาตมาอาตมาสอนธรรมะอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอาตมาไม่ได้เรียนเลยชาตินี้ชาตินี้อาตมาไม่ได้เรียนธรรมะไม่ได้เรียนจริงๆแล้วอาตมาก็มาสอนธรรมะแล้วอาตมามาพิสูจน์ให้คนปฏิบัติธรรมตามมาจนกระทั่งมาเป็นทุกวันนี้เป็นกอบเป็นกรรม30 40ปีมาเนี่ยนี่ได้มาเนี่ยเป็นของเดิมเป็นทรัพย์ที่อาตมานี่อาตมาหยิบมาพูดนี่จะเชื่อไม่เชื่อก็ตามนะอาตมาเล่าให้ฟังว่าทรัพย์ของคนเนี่ยปฏิบัติดีก็ได้สิ่งดีมาใช้ปฏิบัติชั่วก็ได้สิ่งชั่วไปใช้และอยากได้สิ่งชั่วไปใช้มั้ยล่ะฮะไม่อยากได้อย่าทำไม่อยากได้อย่าทำทำแล้วมันเป็นของเราจริงๆกรรมสกะภาษาบาลีจำไว้ก็ได้กรรมสกะหรือกรรมสกตากรรมเป็นของเรากรรมสกะกรรมนี่เราทำเป็นของเราจำไว้เชียวมันเหมือนมันไม่มีตัวตนหรอกแต่มันเป็นของเราเพราะเราทำจริงๆอ่ะแล้วมันก็เป็นสัจจะสิ่งที่นะเพราะศาสนาพุทธไม่ได้ตรัสรู้ไปเห็นพระเจ้าไปเชื่อพระเจ้าเป็นเจ้าอำนาจสั่งการอยากให้ใครดีอยากให้ใครชั่วอยากให้ใครสุขอยากให้ใครทุกข์ก็ให้พระเจ้าบันดาลไม่ใช่ของพระเจ้านั่นเรานี่แหละอยากสุขอยากทุกข์อยากจะ ชั่วอยากจะดีเราเป็นคนทำให้แก่ตัวเองทั้งสิ้นเราจนเราก็สุขได้เนี่ยพวกเรามาจนกันมาสุขเห็นมันแปลกไหมมาจนมันสุขได้มาเสียสละไม่ต้องเป็นโลภออกมาเป็นของเราสุขได้โอ้โหเป็นโลภโมโทสันมาเป็นสุขโอ้โหไปขี้โลภมาได้ตั้งมาตั้งพันล้านสุขไม่แปลกหรอกเสียสละไปให้คนไปหมดมีพันล้านให้คนไปพันล้านสุขโอ้โหมันน่ามหัศจรรย์กว่าใช่ไหมก็โอ้คนนี้รวยนี่เห็นไหมหวยมั่งอะไรมั่งทายอะไรบ้างได้สิบล้านยี่สิบล้านลงข่าวกันใหญ่เลยคนเสียสละนี่ไม่ทำไมไม่ลงข่าวมั่งนี่แม้จะเสียสละไม่หลายล้านก็ตามมันทำยากใช่ไหมอันนี้ประหลาดกว่านะทำยากกว่านะเสียสละนี่อยู่ๆนี่โอ้ได้หวยได้เบอร์ได้ทายไอ้นั่นถูกนี่ถูกได้รางวัลมันจะไม่ประหลาดอะไรมันก็ทำเอามันก็แค่นั้นแหละแต่เสียสละนี่โอ้โหต้องตั้งใจต้องอะไรต่ออะไรนี่อันนี้มันน่าเชิดชูหน้าเปล่าประกาศประโคมกันไปยังอะไรดีใช่ไหมแต่ไม่ทำเนี่ยมันประหลาดไหมคนเรานี่มันจะฉลาดหรือโง่กันแน่ใช่ไหมไปประโคมไอ้สิ่งที่ไม่น่าประโคมไอ้สิ่งที่น่าประโคมนี่ไม่ประโคมกันนะนะเอาละพูดไปก็จะหกโมงแล้วนะอาตมาเหลือตรงท้ายเหลืออีก30นาทีตอบปัญหานะอาตมาก็ขอสรุปเรื่องกรรมเรื่องกำชับกำชาหานิทานนิดๆหน่อยๆเล่าเป็นตัวอย่างเพื่อให้พวกคุณเอาไปสังวรไปสำนึกมาผ่านที่นี่แล้วรู้จักธรรมะบ้างแล้วก็จะรู้บ้างว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อตายแต่ก่อนจะตายนี่เราก็ทำกรรมคือกระทำอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอย่าไปกระทำทุจริตอย่าไปกระทำอกุศลอย่าไปกระทำสิ่งที่ชั่วทำแล้วมันเป็นของเราจำไว้จริงๆเลยอันเนี้ยซึ่งศาสนาพุทธไม่สอนกันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่บอกกันไม่ย้ำกันก็เลยไม่กลัวขนาดบริหารบ้านเมืองเป็นใหญ่เป็นโตยังทำทุจริตทำชั่วอยู่เลยไม่กลัวของจริงนะของจริงนะนั่นน่ะทำจริงๆแล้วก็เป็นของเขาจริงๆนะชาตินี้มันยังไม่ออกฤทธิ์นะแหมโกงมาก็เลยร่ำรวยมีอำนาจใครมาเนี่ยมีคนฟ้องคนร้องคนบอกนี่ทำทุจริตนั่นนี่ไม่ชอบมาพากลแล้วกบเกลื่อนโกงไปจะปิดบังไปจนกระทั่งตัวเองตายก็รอดตัวหรอกถ้าเราโกงเขาถ้าเราโกหกเขาเราต้องปิดบังถ้าเราโกงเราก็ต้องปิดบังโกหกก็ต้องปิดบังในคาถาที่โกหกแล้วเราก็ปิดบังกรรมที่ปิดบังความโกงนี่เป็นกรรมอีกซ้อนนะโกงหนึ่งโกหกหนึ่งคำปิดบังไว้วันนี้ก็ปิดบังพรุ่งนี้ก็ปิดบังมรืนนี้ก็ปิดบังใครจะมาพูดผ่านภาพไปโกหกคำโกงรีบปิดบังรีบหลบรีบอะไรนั่นคือกรรมซ้อนที่ทำทุจริตซ้อนฟังให้ดีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันจะบาปซ้ำบาปซ้ำบาปซ้ำบาปซ้ำบาปซ้ำเพราะเราไปโกหกเราไปโกงโกงเขาก็ต้องปิดบังต้องใครจะมาลับล่วงรู้ปั๊บต้องพยายามทำเขาต้องทำนะทำเพื่อปกปิดทำเพื่ออำพรางทำเพื่อไม่ให้ใครจับได้มันยาวนานเหลือเกินกว่าจะตายนี่ต้องปิดบังกว่าจะตายนี่ทำกรรมอันนี้ซ้ำซ้อนโกงไปหนึ่งครั้งต้องปิดบังไปจนตายเขาจะต้องอาหารทำอาการที่จะต้องคอยปิดบังคำกรรมที่ตัวเองโกงไปจนกระทั่งตายจะทำเพราะฉะนั้นกรรมนี้จะพาเราทำชั่วต้องปิดบังนี่ก็ต้องทำชั่วปิดบังความชั่วของตัวเองไม่เปิดเผยไม่รับสารภาพไม่รับกรรมซะให้เรียบร้อยเราจะต้องถูกเราไม่ใช่ต้องถูกเราต้องทำเองเราต้องทำการปิดบังไปอีกจนตายอีกเท่าไหร่ฟังเข้าใจไหมมันหนักหนาสาหัสนะแต่ถ้าเราทำดีใครจะมาอยากรู้เอาสิไม่อยากรู้บอกด้วยยัดเยียดด้วยไม่ต้องทำกรรมที่ทรมานไม่ต้องทำกรรมชั่วซ้อนใช่ไหมถ้าทำกรรมดีแล้วไม่ต้องทำกรรมชั่วซ้อนจะต้องปกปิดจะต้องพยายามระวังต้องทำอีกเพื่อสิไม่ให้ใครรู้ใครเห็นไม่ต้องให้ใครมาล่วงล้ำเข้าไปมันทุกข์ทรมานแล้วมันก็ลำบากใช่ไหมแต่ทำดีไม่ต้องปิดบังไม่ต้องมานั่งพยายามไม่ให้คนรู้ไม่ต้องสบายสบายใช่ไหมนอกจากอยากจะให้คนอื่นรู้ก็หนักหน่อยแม่อยากจะโฆษณาอยากจะอวดตัวก็หนักไปทีแล้วก็คิโลบซ้อนคิโลบอยากอวดดีแต่ถ้าไม่อวดดีใครจะรู้ก็รู้ไปสิไม่เห็นหนักไม่ต้องปิดบังไม่ต้องอะไรมันต่างกันใช่ไหมทำชั่วนี่ลำบากทำดีสบายเห็นไหมมันหมากลำบากกับสบายต่างกันแม้แค่นี้ก็ไม่ศึกษาไม่คิดเพราะในชีวิต เกิดมาเพื่อมีกรรมเป็นทรัพย์อย่าไปทำชั่วเป็นอันขาดละเว้นให้ได้จำไว้ถ้าได้ไปเท่านี้แล้วไปสังวรระวังจริงๆนะตั้งศีลให้แก่ตัวเองอันไหนควรเลิกควรละเราก็จะหลุดมาแล้วเราก็ไม่ไปทำชั่วเข้าไปอีกทำแต่ดีแต่ดีแต่ดีชีวิตก็จะสบายชีวิตก็จะประเสริฐสังคมก็จะดีตามนะเอาล่ะก็ขอสรุปเอาไว้แค่นี้หกโมงกว่านิดหน่อยต่อจากนี้จะเป็นการถามปัญหานี่ก็ส่งปัญหาแห้งมาหลายอันแล้วอ้าวใครมีปัญหาอยากจะถามอะไรเขียนมาอ้าวตอบผมอยากทราบว่าพ่อแม่คู่หนึ่งที่มีฐานะยากจนแล้วเกิดมีลูกเวลาคลอดแล้วก็ฆ่าลูกตนเองโอ้โหทำไมโจทย์มันรุนแรงเงี้ยฮะโอ้โหยากจนแล้วก็มีลูกเกิดมาแล้วก็ฆ่าลูกตนเองอยากทราบว่าบาปหรือเปล่าปัดท้อไม่น่าถามได้โอ้อยากทราบว่าบาปหรือเปล่าเพราะท่านเด็กเกิดก็จะอดอยากยิ่งกว่าจะไม่ยิ่งกว่าเพราะเด็กเกิดก็จะอดอยากยิ่งกว่าจะไม่บาปมากกว่าหรืออ๋อให้เด็กเกิดมาแล้วก็จะยิ่งอดอยากยิ่งกว่าแล้วจะไม่บาปมากกว่าหรือไม่บาปมากหรอกปล่อยเด็กเกิดมาก็มีวิบากของเด็กนะเด็กเกิดมาวิบากของเขาด้วยวิบากของเราด้วยเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องรับผิดชอบจะว่าไม่ใช่ลูกไม่ได้สัตว์เดรัจฉานมันยังไม่ฆ่าลูกเลยแต่เราไปฆ่าลูกหวงลูกอย่างไรดียิ่งงูได้ยิ่งมันเถอะเป็นแย่งมันเถอะงูจงอางเนี่ยเราไปแย่งลูกงูจงอางมึงนี่ขนาดธรรมดานี่เถอะสัตว์ธรรมดานี่แม้แต่หมาแม้แต่ไก่ก็ตามไก่มันก็ดุอย่างไก่นะหมามันก็ดุอย่างหมาหมาแม่ลูกอ่อนกับหมาตัวเมียสามัญที่มันมีลูกนี่ดูผิดกันไหมดูผิดกันไหมดูผิดกันหมาแม่ลูกอ่อนนี่โอ้โหดูใครไปใกล้ลูกไม่ได้แต่ถ้ามันยังไม่มีลูกหมามันธรรมดาหมาที่มันไม่มีลูกมันอยู่เป็นธรรมดาหมาตัวเมียนี่ก็ตามมันจะไม่ดูไม่เดอะอะไรทักหนาแต่พอมีลูกแล้วเนี่ยดูใครเข้าใกล้ดักดุกะกัดอะไรต่างๆพวกนี้มันหวงแหนลูกมันรักลูกมันหวงแหนลูกมันเป็นคนเนี่ยไปฆ่าลูกฆ่าเต่าได้ง่ายนะมันไม่ถูกศีลธรรมนี่รู้กันทั่วโลกอยู่แล้วไม่ต้องไปถามหรอกอย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่าก็เป็นคนจนเกิดมาแล้วก็พาลูกเกิดมามันจะอดอยากมันจะย่งแย่ไม่บาปก่อนหรือไม่บาปหรอกเราก็ต้องเลี้ยงดูสิจริงๆแล้วก็อย่าไปมีลูกมาที่แน่ก็ไปมีลูกมาเองอ่ะไปหาเรื่องที่จะมีลูกก็อย่าไปทำอย่าไปเป็นอย่าไปสืบพันธุ์อย่าไปทำอะไรมาลดละกิเลสอดทนเอาพยายามหาทางที่มันไม่มีเรื่องจะมีลูกหรือจริงๆก็ลดกิเลสนี่แหละที่พุทธเจ้าท่านพาทำพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาบอกว่าธรรมะพุทธเจ้ามันยากทำไม่ได้ยังไงก็พวกเราปฏิบัติทำได้อยู่เนี่ยลดกิเลสไม่ต้องแต่งงานก็ได้อยู่แล้วแม้มันจะมีอะไรก็มีทางออกพอสมควรก็อะไรแต่ไรก็ไม่เห็นจะมันต้องไปยุ่งยากอะไรกันมากกันมายล่ะเดี๋ยวนี้ยิ่งรู้อะไรกันมากมายพวกเราฉลาดจะตายเพราะลดละกิเลสไปจริงๆแล้วก็จะกระทั่งสุดท้ายไม่แต่งงานได้เพราะกิเลสมันลดจริงๆแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรหรอกก็อยู่เป็นโสดได้สบายๆนะอยู่ได้นะอยู่ได้จนกระทั่งเขามั่นใจว่าเขาจะอยู่เป็นโสดได้นะกิเลสมันจะขึ้นมาบ้างก็สู้มันบางคนสุดวิสัยก็อาจจะเป็นบ้างแต่ถ้าไม่สุดวิสัยมันก็อยู่ได้เนี่ยเขาก็อยู่กันมาหมดแล้วเนี่ยนี่อย่างนี้มาแต่ก่อนก็มาตั้งแต่อายุน้อยๆอายุมันถึง20เดี๋ยวนี้ก็40ก็ไปแล้วนั่น40กว่าแล้วนี่ยังไม่ถึง40ดีอะไรเงี้ยมาแล้วเนี่ยไปเรื่อยๆนะเขาก็มาเข้าไปตามสบายพวกนี้นี่เรียนจบมาแล้วเนี่ยไม่ไปไหนเลยเนี่ยจบปริญญามาปั๊บก็เข้าวัดเลยจบมาแล้วเขาก็มาทำงานฟรีอยู่เนี่ยจนคนนั้นจะ40กว่าแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่าคิดจะออกไปไหนหรือเปล่าไม่รู้นะจะไม่นะทำไมไม่คิดเราทางไปเยอะนะไปอเมริกาก็ได้ฮะที่นี่ดีที่สุดแล้วเหรอโอ้โหยังไม่ได้ไปตรวจสอบไม่สำรวจนู่นโลกนี้เขามีดีๆอยู่ที่นู่นน่ะเคนยาก็ดีนะ ไม่ไปสำรวจดูเนี่ยโลกกว้างๆดีที่สุดรู้ได้ไงว่าดีที่สุดผ่านมาบ้างนิดหน่อยไปแล้วเหรอเคนยาอเมริกาแอฟริกาไปมาแล้วเหรอเมืองจีนเมืองลาวไปยังเมืองลาวไปผ่านเมืองลาวมาแล้วค คือต้องศึกษาแล้วจะรู้ว่าชีวิตของเราเป็นยังไงเอายังไงทำยังไงอะไรนั่นพวกเราที่นั่งๆอยู่นี่เยอะแยะหลายเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยังไม่แก่ไม่เท่าอะไร30 40ก็ยังไม่แก่ไม่เท่าบางคนหลายคนก็20กว่าก็ยังมีอยู่อย่างนี้เป็นต้นบางคนโอ้40 50 60แล้วจะไปก็ไปไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่อยู่นี่มันก็ดีอยู่พออยู่ได้ก็ว่าไปแต่ถ้าใครปฏิบัติธรรมก็จะอยู่อย่างสบายแล้วอยู่อย่างจะรักด้วยว่าเออรักจะอยู่ที่นี่แหละอยู่กันอย่างมีสุขอยู่กันอย่างสร้างสรรค์พัฒนาอะไรไปนะเพราะงั้นมาปฏิบัติตามพระเจ้าแล้วเรื่องปัญหาว่าโอ้ไปมีลูกแล้วก็มันยากจนแล้วจะต้องที่นี่ยากจนกว่าเอามาที่นี่คนไม่มีตังค์ทำงานเสร็จแล้วจะทำฟรีไงมีตังค์ที่ไหนยากจนกว่าพวกเราที่ฆ่าลูกอะที่เนี่ยแต่มันมีทางออกมันมีวิธีปฏิบัติดำเนินชีวิตเพราะมาศึกษาให้ดีแล้วจะมีทางออกเดี๋ยวนี้มันมีชุมชนให้เลือกแล้วเราจะเอาจริงเข้ามานี่ยินดีต้อนรับนะทุกคนจะลาออกจาก APS มาอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ต้องอยู่ให้ได้นะเขามีหลักเกณฑ์มาอยู่ที่นี่จะต้องปฏิบัติตนยังไงแล้วก็ทำไม่ได้นะได้มาได้แต่ตรวจเอดนะที่นี่ตรวจก่อนไม่เอาเราเองนี่เขาก็จะประชุมเอดอะไรก็ได้กันก็เอาเถอะประชุมกันไปเราไม่เอาเราไม่เสี่ยงเราเองเราเรื่องนี้เรามันเป็นแล้วมันรักษายากอ่ะใช่ไหมมันไม่หายมันไม่มียารักษาเราไม่เอาอ่ะไม่เสี่ยงอ่ะเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่ซ้ำซ้อนไม่เรื่องลดเรื่องกามนี่ละเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้มาลดเรื่องกามเท่านั้นแหละเอดนี่ไม่ละมันติดจากเลือดกับสืบพันธุ์เท่านั้นเองนอกนั้นไม่ติดเลยทั้งทางอาหารทางโน้นทางนี้มันไม่ติดมันทางนี้มันก็สบายนะเอาละอาตมาก็เลยขยายความไปซะเยอะศีลจำเป็นไหมกับคนทั่วโลกโอ้โหถามแจ๋วจังเลยอันนี้โอ้ศีลจำเป็นไหมกับคนทั่วโลกไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนและจำเป็นต่อชีวิตของคนมากน้อยเพียงใดกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหถามละเอียดตอบเป็นประเด็นไปศีลจำเป็นไหมกับคนทั่วโลกให้อาตมาตอบอาตมาตอบจำเป็นที่สุดทุกวันนี้ขาดแคลนทุกวันนี้นี่แห้งแล้งศีลคนไม่มีศีลจริงๆนะถามศีลข้อเดียวข้อหนึ่งศีลข้อหนึ่งอะไรปานาไม่ฆ่าสัตว์ถามว่าฆ่าสัตว์ไหมโอ้โหหายากเลยคนไม่ฆ่าสัตว์อย่างน้อยก็ตบยุงบี้มดก็มันจะไปทำไมแล้วยุงมันตัวแค่นี้นะตบมันก็ตายดิมือเขาเท่านี้ครัวแบนตบมันก็ตายดิปะโถไปตบมันทำไมมดเงี้ยบี้มันกัดมันจะไปรู้เรื่องอะไรยุงมันก็กินอาหารของมันเลือดเนี่ยเป็นอาหารของมันนะจะไปเราเป็นคนน่ะไปฆ่ามันทำไมนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าศีลนี่จำเป็นและศีลนี่แหละถ้าคนทั้งโลกนี่สังวรไม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวนี่นะโอ้ไม่โหดร้ายหรอกจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ไม่ฆ่าสัตว์และก็ไม่ฆ่าใครรู้ชีวิตเป็นชีวิตชีวิตเขาชีวิตเราชีวิตน้อยชีวิตใหญ่คนมีจิตแบบนี้แล้วมันจะไปเดือดร้อนอะไรไอ้นี่โอ้โหฆ่าแกงกันเฉยเลยฆ่ายังไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะเลือดไหลนองมันหน้าคนเรานี่ถ้ามันมีจิตใจที่มันมีธรรมมันมีธรรมะใช่ไหมเห็นคนฆ่าคนนี่มันเป็นเรื่องหวาดเสียวเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเป็นเรื่องที่น่ากลัวใช่ไหมไอ้นี่ฆ่าเฉยเลยดีไม่ดีฆ่าแล้วเสร็จเอาเลือดมาเช็ดลิ้นโอ้มันพวกยักษ์พวกมารแท้ๆเลยแล้วจะไปสร้างจิตวิญญาณให้เป็นจิตวิญญาณแบบนั้นได้ไงเนาะเพราะฉะนั้นตอบศีลจำเป็นกับคนทั่วโลกแม้แต่ศีลข้อหนึ่งข้อเดียวข้ออื่นๆมีนัยยะคล้ายกันไม่ลักทรัพย์อย่างนี้ไม่ขี้โกงไม่ทุจริตกันทั่วโลกจะเป็นยังไงอะโอ้สบมทมดปกตหหจจสบายมากไงสบมสบมทมดปกตหหจจสบายมากปกติธรรมดาหายห่วงจริงๆจจจริงๆไม่หลอกเลยจริงๆเลยแท้ๆเลยสบมทมดปกตหหจจมาถ้าคนไม่ไปเท็จโกงกันไม่ไปลักทรัพย์กันไม่ไปทุจริตกันโอ้โหสบายยิ่งไม่ผิดกาม าละศีลข้อหนึ่งจะมีผัวมีเมียก็เท่านั้นก็ไม่เป็นไรแล้วจะไม่ต้องผิดผัวมีเขามีใครให้มีวัฒนธรรมอย่างนี้ทั่วโลกผู้สบายเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันปลุกกามกันปลุกเร้ากันอะไรมันกันเยอะเลยแหละเพราะศีลจำเป็นที่สุดไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนเอาเถอะศาสนาอื่นจะสอนอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเข้าข่ายเหมือนของพุทธของพุทธเรามีหลักเกณฑ์ชัดศีลพื้นฐานศีลห้าศีลพื้นฐานศีลห้าคนทุกคนมีศีลห้าควรมีศีลห้าเป็นโสดาบันเป็นอริยะชั้นต้นอริยะชั้นต้นมีศีลห้าแม้จะยังปฏิบัติล้างกิเลสยังไม่หมดแต่กายกรรมวจีกรรมไม่ทำแล้วศีลห้าบริสุทธิ์ทั้งนอกแค่นี้ก็ดีแล้วแต่ถ้าเผื่อว่ายิ่งกิเลสลดเลยศีลห้านี่บรรลุธรรมมีกิเลสลดไปอีกได้เลยไม่ฆ่าสัตว์ง่ายได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากไม่ลักทรัพย์ได้โดยไม่ลำบากไม่ผิดผัวเขาเมียใครได้โดยบาปไม่พูดปดได้โดยไม่ลำบากไม่ต้องไปเมาไปหลงติดของเมาอะไรได้โดยไม่ลำบากได้ดามสบายใจก็สบายแล้วยิ่งกินเลนหมดเลยไม่ต้องไม่ใช่ไม่ลำบากไม่เป็นฆ่าใครไม่เป็นลักทรัพย์ไม่เป็นผิดผัวเขาเมียใครไม่เป็นโกหกไม่เป็นเมาไอ้ของเมาไม่ไม่เป็นโอ้โหยอดเยี่ยมไหมนะเอาละไม่ว่านับถือศาสนาไหนและจำเป็นต่อชีวิตคนมากน้อยเพียงใดโอ้โหจำเป็นมากเพราะทุกวันนี้มันโหดร้ายตั้งแต่ศีลข้อหนึ่งมันก็ฆ่าก็แกงกันอย่างศาสนาอื่นเราไม่รู้นะศาสนาอิสลามเนี่ยฆ่าศัตรูได้ฆ่าคนที่มาละเมิดศาสนาได้อะไรเนี่ยศาสนาพุทธไม่สอนศาสนาพุทธไม่มีเงื่อนไขเลยว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยถือว่าบาปทุกชนิดฆ่ามากินก็บาปศาสนาพุทธนี่เพราะฉะนั้นก็เมื่อไม่ฆ่าสัตว์มากินแล้วจะกินสัตว์ทำไมแล้วจะมีสัตว์ที่ไหนมากินท่านอนุญาตอยู่สองอย่างหนึ่งสัตว์ตายเองสองเดนสัตว์กินเสือมันเป็นฆ่าเก้งมาเราไม่ได้ไปฆ่าแต่ต้องเอาเดนมันนะอย่าไปแย่งมันนะเสือกำลังกินไปแย่งมันท่านไม่สอนนะท่านสอนเดนมันกินแล้วมันก็ทิ้งไปแล้วแล้วก็ค่อยไปเก็บเอามากินคุณจะรอหนึ่งมันตายเองสองเดนสัตว์กินคุณรอที่ไหนไหวเอาที่ไหนไปกินตายเองก็ไม่กินด้วยไปกินสิซากพวกไข่หวัดนกอ่ะมันตายเองนะจะเอามากินดิกินไหมล่ะก็ไม่กินนี่แกเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยคนที่เป็นพุทธเนี่ยไม่กินหรอกเนื้อสัตว์มันไม่มีให้กินจะไปรอกินก็ตายแล้ววะจะไปเอาที่ไหนมากินแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์นี่ก็ไม่เป็นไรแข็งแรงก็อายุจะยืนกว่าคนกินเนื้อสัตว์ด้วยเอาละมันไม่มีเวลาจะพูดยาวแล้วเรื่องนี้นะเพราะงั้นเราบอกว่ามีความจำเป็นต่อชีวิตคนมากน้อยแค่ใดจำเป็นที่สุดยิ่งตอนนี้เนี่ยมันไม่เข้าใจสัจธรรมนะจะตอบว่ากี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหถามละเอียดละออมีความจำเป็นที่จะไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ใช่จะไม่มีศีลจะต้องมีศีลเนี่ยจำเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จำเป็น 500% นี่แน่ถามอาตมาอาตมาก็ตอบเข้าให้จำเป็น 500%เอามากกว่า 100% เองเพราะมันจริงๆนะมันมีความต้องการจริงๆต้องการคนมามีศีลมีธรรมคุณว่าไหมโดยเฉพาะผู้บริหารบ้านเมืองใช่ไหมเพราะว่ามีผลต่อสังคมมากที่สุดเลยจำเป็นมากเลยโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่อยู่บริหารสังคมแต่เขาหลอกเขาทำเป็นมีศีลมีธรรมจริงๆนะอย่าว่าอาตมาว่าเลยอาตมาพูดผิดไหมเขาซ่อนทำเป็นแหมเป็นคนมีศีลมีธรรมไม่ฆ่าสัตว์ก็แน่สิไปเอาสตังค์ไปซื้อให้คนอื่นเขาเอาฆ่ามาให้กินและไอ้คนไปจ้างเขาฆ่านี่ติดคุกมากกว่าคนฆ่าเองไหมคนจ้างเขาฆ่านี่ติดคุกมากกว่าคนฆ่าเองอย่านึกว่าตัวเองไม่ได้จ้างนะอาตมาเคยอธิบายไหมไม่มีเวลาแล้วอาตมาจะอธิบายยกตัวอย่างให้ฟังแล้วจะรู้ว่าคนนี่แหละเป็นคนไปจ้างไม่ต้องไปบอกเขาหรอกแต่คุณกินเนี่ยคุณก็ต้องไปเอาไปทำมาขายใช่ไหมถ้าคนไม่กินสมองลิงเขาจะเอาหมองลิงมาขายค่าเอามาหมองลิงมาขายไหมถ้าคนไม่กินอุ้งตีนหมีเขาจะไปตัดค่าหมีเอาตัดตีนหมีมาให้คนกินไ ใครเป็นคนทำให้เขาฆ่าหมีมาเอาอุ้งตีนหมีมาขายใครคนกินใช่ไหมคนกินนั่นแหละสั่งให้ฆ่าเป็นตัวตรงเลยคนกินนั่นแหละถ้าเขาไม่ขายเขาไม่มีคนซื้อกินเขาก็ไม่ไปฆ่ามาขายใช่ไหมเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าคนมีศีลสังคมโลกก็อยู่สุขโดยเฉพาะผู้ใหญ่นี่ยิ่งจำเป็นจำเป็นร้อย 500% เลยทุกวันนี้คนไม่มีศีลไม่คำนึงถึงศีลกันพวกเราไปนี่นะวันนี้ไปแล้วได้รับอบรมจากนี่ไปแล้วไปตั้งใจตนเองปฏิบัติอย่างน้อยศีล5เอาเท่าที่เราเข้าใจแล้วปฏิบัติสังวรเราให้ได้จะรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตดีขึ้นบริสุทธิ์ประเสริฐสบายใจทำอะไรมันจะเป็นว่าทำลองดูนะอาตมาว่าไอ้เป็นลองเขาหลอกไปลองอะไรขี่หมาอะไรก็ไม่รู้ผมไปดัดดูไปเช็คไปอะไรก็ไม่รู้ท่าไปทายนู่นนี่ไปอะไรก็ไม่รู้เขาหลอกให้ไปทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะคุณก็ทรมานตัวเองมานักแล้วอะเรื่องทำอะใช่ไหมยี่ผู้หญิงนี่ถูกหลอกเยอะนะต้องเป็นรัดนั่นรัดนี่รัดตรงรัดเดียวตรงนี้โอ้โหเจ็บปวดจะตายเมื่อยทรมานใส่ส้นสูงนี่ขย่งโอ้ก็ยังไปทำเลยลองไปทำศีลดูบ้างไม่ทรมานเท่ากับที่บ้างไม่ทรมานเท่ากับที่ไปทรมานตัวเองไงอยากสวยอยากงามอยากเด่นอยากปังอยากอะไรพวกนั้นไม่เข้าท่าหรอกเขาหลอกเนี่ยไม่หลอกบอกกงๆไปปฏิบัติศีลนี่ไม่หลอกหรอกทำแล้วจะได้ดีไปทำดูบ้างนะมีจะมีถามสดไหมล่ะมายกมือเลยใครจะถามสดยกมือแล้วก็ไมโครโฟนแจกไปแล้วอยู่แล้วใกล้ๆยกมือเลยเดี๋ยวเข้าไมโครโฟนมาให้มีใครจะถามไม่ถามอาตมาเดี๋ยวอีก10นาทีนะเนี่ยนี่มีเหลืออีกใบเดียวมีอีก2ใบเหลืออีกใบเดียวจะตอบหมดละอ้าวยกมือนะคนยกมือเอาไมโครโฟนที่ถามสดสลับบ้างฟังเสียงมีแล้วเอาเลยอ้าวดัง สมมติว่าผมถือศีล5อยู่นะครับ เออ แล้วทีนี้ผมขายของอยู่ในร้านเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าหนูชุกชุมมากเลยนะครับผมได้เอากาวเนี่ยไปดักเนี่ยอย่างนี้ผมจะผิดศีลไหม เอาไปจับมันจนตายมันผิดศีลเลยที่ถ้ากาวดักเฉยมันไม่ตายก็เอาไป จากมันมีความจำเป็นนะก็คือว่า ไม่รู้ละไม่รู้อย่ามาเลี้ยงเป็นคนอ่ะเป็นคนมันต้องฉลาดกว่าสัตว์น่ะต้องป้องกันมันให้ได้ยังยุงมันมากเราก็มีวิธีไล่ยุงเข้ามุ้งแล้วก็นอนสบายเลยอะไรเงี้ยมีวิธีที่เป็นคนน่ะเราไล่ยุงเข้ามุ้งให้หมดแล้วเราก็นอนนอนที่ไหนก็ได้เพราะเราไล่ยุงเข้ามุ้งหมดแล้วมีวิธีคนต้องฉลาดก็เราไล่ยุงเข้ามุ้งหมดแล้วเนี่ยเราก็นอนข้างนอกสบายจะไม่เป็นไรล่ะเราต้องฉลาดที่เป็นคนน่ะคนจะไปโทษมันไม่ได้หรอกสัตว์มันก็เป็นได้จ่ายมันก็อยู่ในเป็นธรรมชาติที่นี่ก็มีหนูก็มีแมงสงแมงสามีอะไรมีเหมือนกันเราต้องหาวิธีทำให้มันสะอาดทำให้สะอาดอย่าให้เป็นเหยื่อล่ออย่ามีเหยื่อล่ออย่าอะไรต่างๆนานาหรือแม้ที่สุดจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันป้องกันไม่ให้มันเข้ามาใกล้แล้วก็ถ้ามีสมุนไพรมีโน่นมีนี่ป้องกันมันไม่เข้ามาเลยเราต้องฉลาดรู้ว่าอันนี้กันได้อันนี้มันไม่เข้ามาอย่างนี้มันไม่เข้ามาหรอกแล้วก็กันมันซะมันอย่ามันเราเป็นคนอย่าไปเทได้โทษสัตว์ไม่ได้แล้วไปเอาแต่ฆ่ามันมาโถช้างยังฆ่าได้บอกแล้วมันแค่หนูมันจะไปเหลือเหรอขนาดช้างตัวเบลอบลามันคนก็ยังฆ่าเลยนะไม่จะกลัวอะไรคนมันทั้งนั้นนะคนมันเก่งเพราะฉะนั้นเราต้องเก่งประเภทไม่ฆ่าให้ได้เก่งประเภทฆ่าโอ้โถไม่พัฒนาอ้าวถาม จะถามว่าทำชีวิตอย่างไรให้มีความสุขค่ะ โอ้คำถามสั้นนิดเดียวแต่ต้องตอบไปอีกหลายชาติชาตินี้ตอบไปก่อนเจอกันก่อนตอบก่อนความสุขคำนี้เป็นคำที่ลึกซึ้งสุขมีสองแบบสุขอย่างหนึ่งเรียกว่าสุขอย่างโลกีอยากได้เงินพอได้เงินมาโอ้สุขอยากได้ยศพอได้ยศมาสุขอยากได้สรรเสริญเข้ามายกมายอสุขอยากได้เสพกามได้กามมาอยากได้รูปสวยสมใจอยากได้กลิ่นสมใจอยากได้รสสมใจอยากได้อะไรได้มาเสพสุขนี่เรียกว่าโลกียสุขสุขเสพสมได้สมใจบำเรอกิเลสอ้วนสุขแบบนี้กิเลสอ้วนทุกวันได้กินอร่อยกิเลสก็อร่อยกิเลสก็อ้วนไปอีก หนักหนาหนักหน้าไปเรื่อยถูกมองมองไปเรื่อยหน้าหนักหน้าไปเรื่อยอยากสวยได้สวยสมใจอยากสวยสวยไปอีกอยากสวยใหญ่มากกว่าเก่าสวยมากกว่าเก่ากิเลสหนาขึ้นเรื่อยนั่นสุขโลกีกิเลสจะหนาขึ้นเรื่อยๆเลยจะสุขนะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ว่าไม่เอาสุขแบบนี้สุขอีกอย่างนึงคือสุขกิเลสลดเพราะอยากสวยลดกิเลสอยากสวยไม่ต้องสวยก็ได้ลดกิเลสอยากสวยนี่เรียกว่าวูปสโมสุขสุขวิเศษสุขสงบระงับพอหมดไม่ต้องอยากสวยเลยกิเลสดับเรื่องไม่อยากสวยโอ้โหสุขอันนี้ถาวรวิเศษต้องรู้สุขสองอย่างก่อนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จะเอาสุขยังไงอะฮะอันหลังดีกว่านะเข้าท่าเข้าท่าฉลาดถ้าเอาสุขอย่างโลกเนี่ยหนักหน้าแล้วโลกเขาก็เป็นอย่างนั้นตลอดเวลามอมเมากันโอ้โหคนนักพวกครีเอทีฟพวกนักปรุงแต่งสร้างสรรค์ใช่ไหมเขาคิดครีเอทีฟคิดมาปรุงหลอกเราสวยอย่างนี้ยังไม่พอต้องสวยอย่างนี้สวยอย่างนี้ยังไม่บ้าพอต้องสวยให้บ้าขนาดนี้สวยบ้าขนาดนี้ไงบอกสวยให้บ้าขนาดโอ้ยตายวิ่งตามมันไม่หวานไม่ไหวแพงด้วยเหนื่อยจะว่าแต่สวยเรื่องเดียวอะไรก็ตามแต่ทางโลกีสุขอย่างโลกีนั้นทุกข์หนักทรมานเพราะคนฉลาดต้องมาหาลดเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งการอยากสวยอยากงามอยากได้อยากดีอยากได้ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขมาลดเรียกว่าโลกุตระเพราะฉะนั้นเมื่อมาลดกิเลสอย่างนี้มีวิธีพระพุทธเจ้าที่สอนแน่นอนเพราะอาตมาก็ขอตอบสรุปว่าต้องมาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเรียนรู้แล้วลดลงมาตั้งแต่ของหยาบตั้งแต่ไปกินเหล้าก็สุขก็เลิกสักกิเลสนะมันไม่ของจริงหรอกเลิกได้นะอยากสวยอยากงามแต่งเนื้อแต่งตัวอาตมาถือว่าอบายมุขอย่างหนึ่งนะการบุงโฉมแต่งเนื้อแต่งตัวของผู้หญิงนี่เปลืองกว่าผู้ชายกินเหล้าเปลืองกว่าผู้ชายกินเหล้าเพราะมันแต่งทุกเวลาประเดี๋ยวเข้าห้องน้ำมาแต่งแล้วเขาออกมาจากห้องน้ำก็เดี๋ยวเข้าห้องน้ำแต่งอีกแล้วออกมานั่งแต่งอีกแล้วไปเดินช้อปปิ้งเดินผ่านนู่นผ่านนี่นั่นก็น่าได้อันนี้ก็สวยจังอันนี้เปลืองยิ่งกว่าถ้ามีเงินนะคุณเอ้ยก็ดูที่พวกที่ลูกเศรษฐีต่างๆที่มีเงินมันซื้อแหลกเลยโอ้ยนี่ก็น่าซื้อเนี่ยใช่ไหมเปลืองแพงกว่าคนกินเหล้าถ้าคนกินเหล้ามากเท่ากับไปติดของสวยของงามนี่นะมันไม่ต้องลุกหรอกมันเมาไม่ลุกเลยถ้ามันกินเหล้าขนาดนั้นนะขนาดคนแต่งตัวผู้หญิงอะใช่ไหมนอกจากว่าคุณไม่มีเงินคุณก็อยากได้แต่น้ำลายไหลไปอย่างเดียวโอ้ยมันเองก็น่าได้นะนี่ก็น่าได้อยากได้แต่คุณก็น้ำลายไหลไปอย่างเดียวถูกหลอกไปหมดเลยอยู่ในใจเนี่ยพวกแต่งสวยแต่งงามเนี่ยเป็นอบายมุขของสังคมผู้หญิงและคนไม่เข้าใจอาตมามาสอนกันเลยเลิกอบายมุขพวกนี้มาเออไม่ต้องแต่งสวยแต่งงามเราก็โอ้อยู่กันสนุกเป็นสุขสบายไม่ต้องเดือดร้อนนี่ก็อธิบายฟังคร่าวๆง่ายๆถ้าจะในรายละเอียดจะต้องมาเรียนรู้ปฏิบัติยังไงลดละเป็นขั้นเป็นตอนกิเลสลดลงไปลดไปก็จะเป็นสุขอย่างหลังที่คุณว่าเนี่ยสุขอย่างนี้วิเศษตอบได้เท่านี้ก่อนทีนี้เอาปัญหาแห้งมากอีก5นาทีเองโอ้อยากเกิดมาเป็นผู้ชายมีปัญญารูปหล่อรวยโอ้โหสเปค1เป็นผู้ชาย2มีปัญญา3รูปหล่อ4รวยโอ้โหสเปคกำหนดสเปคซิฟิเคชันมาตั้ง4อย่างจะต้องทำบุญอย่างไรบ้างคะนี่อย่าอยากมากนักนะอยากมากแล้วปฏิบัติไม่ได้ทันจะกลายเป็นกระเทยใจมันล่วงหน้าแต่ว่าบุญบารมีมันยังไม่พอใจมันอยากเป็นผู้ชายมากแต่บารมีปฏิบัติไม่พอเลยเป็นกระเทยไปยุ่งนะไปอยากมากนะปฏิบัติเอาอยากเป็นผู้ชายก็จะต้องมาปฏิบัติให้เป็นปุริสภาวะให้ได้มากๆถ้าสร้างสภาพจะเป็นอิทธิภาวะผู้ชายเป็นอิทธิภาวะดูดีๆมันกระตุ้งกระติ้งเป็นอิทธิภาวะพูดจาจะดิจการมีนิ้วมือไหวอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะอยากอะไรต่ออะไรทั้งอารมณ์ก็ไปทำเป็นอย่างผู้หญิงปฏิบัติตนอย่างผู้หญิงนิสัยใจคอผู้ชายก็เราก็พอรู้คร่าวๆแม้ปุริสภาวะเป็นอย่างไรแล้วก็มาทำตนให้เป็นบุรุษสุภาพบุรุษเข้ามาเรื่อยๆปฏิบัติธรรมที่แข็งแรงปฏิบัติธรรมคำว่าผู้ชายนี่จะแข็งแรง มันแม่อาตมาไม่รู้จะไปกำจัดจำกัดความยังไงนะว่าผู้หญิงผู้ชายอิทธิภาวะกับปุริสภาวะนี่ต่างกันยังไงจะต้องมาสั่งสมสรุปง่ายๆกันแล้วกันขอตีหัวเข้าบ้านมันเวลามันหมดแล้วมาสั่งสมปุริสภาวะสิ่งที่เป็นอย่างผู้ชายแต่ไม่ใช่ให้ผู้หญิงเนี่ยเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเลยไปทำตัวเป็นผู้ชายเลยกลายเป็นกระเทยไปในทีเลยนะมาทำเป็นแหมมันกระเทยทำเป็นทอมเป็นอะไรแต่อะไรไปไม่ดีเหมือนกันมันลึกซึ้งคำว่าปุริสภาวะนี่ลึกซึ้งไม่ใช่ไปทำปฏิบัติเราเป็นผู้ชายเราอยากสรุปแล้วก็คือมาทำให้ใจแข็งมาใจให้แข็งอะไรแข็งในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นปฏิบัติสิ่งดีสิ่งชอบแข็งแรงขึ้นมาจะสมบูรณ์มีอย่างนึงพระเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าอย่าไปผิดศีลผู้ที่ไม่ผิดศีลได้ในก็ใจจะแข็งแรงปฏิบัติทำให้มันเจริญด้วยไม่ผิดศีลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถ้าเผื่อว่าเราเองมีแนวโน้มอยากจะเกิดเป็นชายเมื่อบารมีท่วนอันนี้มันเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้แล้วเราก็จะได้เกิดเป็นชายได้จริงๆนะอู้ถามยากเนาะแต่ตอบถามง่ายไม่ใช่ถามง่ายแต่ตอบยากนะอย่างนี้จะเป็นเองจะมีปัญญาจะรูปหล่อจะรวยอะไรพวกนี้เป็นบุญเป็นกุศลทางโลกียะเองนะคนที่ไม่โกรธมาพยายามปฏิบัติตนเองไม่โกรธหน้าตาเบิกบานแม้เราจะดำแม้เราจะหน้าตาเบี้ยวๆบูดๆไม่ค่อยรูปหน้าตาจะไม่โด่งไม่ดีอะไรก็แล้วแต่คนหน้าตาไม่โกรธเนี่ยจะหล่อหรือจะสวยนะไม่เชื่อแล้วหน้าตาสวยๆอย่างนี้แหละแต่พอโกรธเข้ามานะคิ้วหน้าแดงไปจับส่องกระจกดูสิมันจะสวยตรงไหนล่ะสั่งสมเข้าไปเส้นเอ็นเส้นกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนานาจิตวิญญาณมันจะสั่งสมความขี้เลให้แก่ตัวเองจะโกรธหน้าเบิกบานยิ้มแย้มไปเรื่อยๆแม้คนไม่สวยแต่ยิ้มบ่อยๆหน้าเบิกบานเรื่อยๆมันก็น่าดูแล้วมันจะสั่งสมวิญญาณอ้าวนี่ตอบสั้นๆอธิบายมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเอาละมันไม่มีเวลาแล้วการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แม้เอาตกลงเมื่อกี้ ตกข้อรวย อยากรวยเสียสละทำทานมากๆก็จะรวยทำทานอย่าไปเอาต้องสิ่งที่เป็นตอบแทนคืนนะทำทานซาทูใส่ข้าวทัพพีหนึ่งขอให้ได้แสนหนึ่งนั่นไม่รวยจนนั่นขี้โกงแล้วแม่ใส่ข้าว5บาทจะเอาแสนหนึ่งนี่มันไม่รวยได้หรอกใจมันเป็นกรรมแล้วจิตใจมโนกรรมขี้โลภเกินจริงนี่ค้ากำไรเกินควรใส่5บาทจะเอาแสนหนึ่งนี่ไม่ได้เพราะนั้นต้องมาทำใจสละจริงๆใส่5บาทก็เสียสละใจไม่เอาคืนเสียสละล้านหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งก็อย่าไปอยากได้คืนแม้แต่บุญคุณก็ไม่ต้องขอคิดคืนอย่างนี้จะสะอาดบริสุทธิ์นี่วิธีการทำใจให้รวยและกิเลสแล้วมันจะรวยเองยิ่งให้ไปเนี่ยมันเป็นของเราแม่อาตมาไม่มีเวลาอธิบายให้ฟังนะคนเกิดมาในกองเงินกองทองก็เพราะบุญของเขานะใครก็อยากเกิดมาเนี่ยกองบุญกองเงินกองทองเท่านั้นใช่ไหมแต่มันเลือกไม่ได้หรอกมันตามบัมตามบุญตามบาปของเขาตามเป็นตามกรรมของเขาเอาละจบนะเรื่องข้อหนึ่งข้อสองการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดจะต้องทำบุญอย่างไรบ้างดูแลพ่อแม่ดูแลตอนเป็นๆอย่าไปดูแลตอนตายแล้วก็ค่อยทำบุญส่งไปหาโอ้เวรกรรมแท้ๆเลยไอ้เป็นๆไม่ดูไม่แลพอเวลาตายแล้วทำร้องห่มร้องไห้แล้วก็มาเอาอุดทำบุญให้กับพระให้พระส่งไปให้พ่อแม่แล้วมันส่งไปได้ยังไงพ่อแม่ตายไปแล้วเอาส่งเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้ามาถวายพระแล้วก็ให้ส่งไปพ่อแม่ไปยังไงเราเสื้อผ้าเอาพ่อแม่ตายไปแล้วนี่แหมพ่อแม่ชอบแกงแกงมัสมั่นโอ้พ่อแม่ตายไปแล้วก็ทำมัสมั่นมาเลี้ยงพระแล้วให้พระส่งไปหาพ่อแม่ปัดโทพระกินเข้ากระเพาะหมดไม่ไปหาพ่อแม่หรอกตรวจน้ำอีกจะให้ไปหาพ่อแม่ถามว่าแกงมัสมั่นออกจากท้องพระไปหาพ่อแม่ไหมคือโกหกกันตลอดเวลากรรมเป็นของของตนบุญเป็นของของตนบาปเป็นของของตนแบ่งกันไม่ได้ส่งไปหาไม่ได้ส่งบุญส่งบาปส่งอะไรไปยิ่งส่งแกงมัสมั่นอย่างนี้ส่งไปถึงไหมแล้วรู้ไหมพ่อแม่ตายไปแล้วอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่พระนั่นแหละพระเป็นคนอวดดีนั่นน่ะตัวหน้าไม่จะส่งมายะถาญาติแล้วก็ส่งไปให้พ่อแม่ถามว่าพระองค์ที่ตรวจน้ำเนี่ยรู้ไหมล่ะเป็นไปรษณีย์นะรู้ไหมว่าพ่อแม่ตายไปแล้วอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ซอยอะไรอยู่สวรรค์หรือนรกไม่รู้อวดดีจะเอาไปส่งเนี่ยบุรุษปริศนียังเป็นไม่ได้เลยเนี่ยยังไปส่งให้เขาเนี่ยโกหกกันมานาน ไม่ไปบุญบาปไม่ไปคุณตีหัวเขาคุณบาปใช่ไหมคุณเป็นนี่คุณแบกให้คนนี้ได้ไหมคุณทำบุญคุณทำดีคุณจะทำดีอะไรก็แล้วแต่ทำปุ๊บตรงนี้บุญเสร็จคุณทำนะแล้วคุณจะแบ่งให้เขาตรงนี้เขาต้องยังไม่ตายนี่คุณแบ่งแต่เป็นๆนี่นะยังไม่ตายนะแบ่งให้ได้ไหมโกหกกันไหมแบ่งบุญแบ่งบาปได้แล้วยิ่งตายไปแล้วยังไม่รู้ไปอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่เลยยังจะแบ่งไปให้อีกแต่ดีไม่ดีจะแบ่งให้ไอ้แกงกะหรี่แกงมัสมั่นอะไรนี่ไปให้อีกโอ้นี่สอนกันมาผิดๆในอาตมาพูดอย่างนี้เขาต้องจะจับเขาคุกเคยได้ยินเรื่องราวไหมอาตมาถูกจับเนี่ยหาว่าอาตมาสอนผิดเขาทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองวัดไหนก็ทำพระไหนก็ทำอาตมามาคานแย่งเขาเสียผลประโยชน์เขาจะเอาอาตมาตายมาสอนอย่างนี้คนก็ไม่มาทำบุญสิวะเนี่ยทำไมเรามาทำบุญวัดนี้ก็มีคนมาทำบุญได้ไม่เห็นจะต้องทำบุญบาปๆแล้วก็มาหลอกกันทำไมใครทำบุญก็บุญของคนนั้นใครทำบาปก็บาปของคนนั้นนะนี่อย่างนี้มันเพี้ยนอย่างนี้มันถึงเลอะเทอะศาสนาอาตมาไม่สอนอาตมาพยายามอาตมาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าบอกแล้วอาตมาเป็นโพธิสัตว์เรียนมาตั้งแต่สมัยก่อนชาติก่อนแล้วอาตมามาสอนชาตินี้ไม่ได้เรียนอาตมาบอกแล้วแล้วก็มาสอนให้มันถูกต้องแล้วก็สอนผิดก็ต้องมารื้อฟื้นมากู้ศาสนาคืนน่ะไม่ใช่อะไรอ้าวมัน 6:00 นกว่าแล้วอาตมาจะออกอันสุดท้ายพอดีเอานะอยากทราบว่าผมอยากทราบว่าจะมีวันหมดยุคของมนุษย์โลกหรือไม่โอ้โหคนนี้ถามไกลจังจะมีวันหมดยุคของมนุษย์โลกหรือไม่ถ้าเกิดจริงด้วยเหตุอะไรต่างๆนานาก็ตามแล้วจะเกิดยุคอะไรต่อไปครับโอ้โหถามคนนี้ถามลึกลับจริงๆเพราะความรู้สึกมนุษย์น่าจะมีวันดับศูนย์โอ้เพราะความรู้สึกมนุษย์น่าจะมีวันดับศูนย์โอ้โหเดาใหญ่เลยเนาะมันเป็นเรื่องไกลนะเป็นเรื่องนอกตัวเป็นเรื่องไกลเราอย่าไปคิดเลยเราเกิดมาอายุแค่ร้อยปีร้อยกว่าปีอย่างมากไม่ถึงร้อยซะด้วยซ้ำทุกวันนี้นะเพราะว่าอะไรแต่มันมากมายเลยมันทำพิษทำภัยคนก็เลยอายุไม่ยาวไม่ยืนพวกเรานี่พยายามจะมาทำให้เป็นคนอายุยืนกันอาตมาตั้งใจจะอายุ151ปีชาตินี้จะพยายามเอาให้ได้151ปีตอนนี้อาตมาอายุ70คิดดูสิแก่ยังบางคนบอกแก่ ก็แก่บ้างแหละใช่ไหมจะไม่ให้เหมือน20ได้ไงเนาะ70นี่คนก็ยังทักอาตมาว่าไม่น่าจะ70นะยังลีลาท่าทียังนะมันไม่น่าจะถึง70แต่70น่า71ย่างแล้วนะ แล้วอาตมาจะพยายามตั้งใจนะภาคเพียรที่จะให้อายุมากๆให้ถึงร้อยกว่าให้ได้151ตั้งใจไว้151ตั้งตัวเลขไว้ไม่เป็นไร159เรา149เราก็เอาไม่ถึง151ดีก็ได้149ก็เอานะว่าไปนะสาธุเลยเราเองเกิดมาแล้วชีวิตของเราไม่ยาวเท่าไหร่แค่นี้ร้อยกว่าแล้วจะไปคิดอะไรไปอีกไหมโลกมันจะแตกไหมมันจะต้องมาโน่นนี่ไม่ต้องไปคิดเอาละถามในนี้ถามเหมือนกันว่าแล้วเราจะเกิดมาอีกไหมเกิดมายังไงอะไรพวกนี้มีคำถามในนี้เล็กน้อยเราจะเกิดมาอีกคนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไว้แล้วคนเราเกิดแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเรายังไม่จบใช่ยังไงจะจบอย่างเดียวต้องมีความรู้นิพพานมีความรู้นิพพานทำตนเองให้ถึงนิพพานได้จบเราไม่อยากเกิดอีกแล้วสุดเลิกศาสนาพุทธเรามีศาสนาอื่นไม่มีศาสนาอื่นไม่มีมีศาสนาเดียวเราไม่อยากเกิดอีกแล้วก็ทำนิพพานปรินิพพานจบตายแล้วก็กำหนดจิตไม่ต่อเชื่อไม่สันตติไม่ต่อสันตติจบตายแล้วก็สูญเลยเลิกเกิดอีกแต่ถ้ายังไม่ถึงนิพพานยังไม่มาเรียนรู้นิพพานต้องเกิดต้องเกิดจะไม่อยากเกิดอย่างไรโอ้ไปฆ่าตัวตายไม่อยากเกิดก็ยิ่งจะทุกข์ยิ่งจะบาปเพราะฆ่าตัวตายนี่มันบาปถ้าตัวเองตายนี่บาปบาปมากกว่าไปฆ่าคนอื่นด้วยบาปมากกว่าไปฆ่าคนอื่นเพราะว่าถ้าเราจะฆ่าคนนี่ต้องใช้เนาะมันต้องใช้พลังอมหิตใช่ไหมจะต้องฆ่าคนนี่มันต้องใช้พลังอมหิตฆ่าคนอื่นนี่ไม่ใช่ตัวเรานี่นะความตายอยู่ที่เขาใช่ไหมไปฆ่าเขาให้ตายไม่ใช่ตัวเราตายเราต้องใช้ความอมหิตขนาดนึงจะต้องทำให้เขาตายฆ่าต้องเอาไปกันและตัวเองรักตัวเองมากกว่าตัวคนอื่นไหม แล้วจะต้องใช้ความอมหิตขนาดไหนจะต้องฆ่าตัวเองอ่ะฟังออกไหมไอ้เนี่ยผู้ฆ่าคนอื่นนี่มันไม่ใช่ตัวเราเราไม่เจ็บเราไม่ปวดใช่ไหมเราฆ่าคนอื่นตัวเรานี่ต้องเจ็บต้องปวดต้องทรมานต้องโอ้โหกลัวจะตายมันต้องใช้ความอมหิตมากกว่าการฆ่าคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องหาอะไรหลอกล่อตัวเองต้องหาอะไรมาเพื่อที่จะฆ่าตัวเองให้ได้ทั้งที่ทุกข์ก็ยังไม่อยากตายคนเราใช่ไหมทุกข์ทรมานขนาดไหนก็ยังไม่อยากตายเพราะจะต้องอาศัยความอมหิตไม่ไหวมันทุกข์เหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินต้องตายดีกว่าฆ่าตัวตายเถอะอะไรมันถึงจะฆ่าตัวเองลงได้เพราะสรุปแล้วก็คือคนตัวฆ่าตัวเองเนี่ยบาปกว่าฆ่าคนอื่นเพราะมันต้องอมหิตมากกว่านะเพราะฉะนั้นคนเราจะเกิดจะตายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปคิดมากสร้างกรรมดีกันแล้วกันถ้าสร้างกรรมดีกรรมเป็นที่พึ่งของเราชาติหน้าเราจะมีกรรมดีไปเรื่อยๆชาตินี้ทำดีไม่ให้โกรธไม่ให้อะไรทำในสิ่งที่เบิกบานร่าเริงสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ดีกับสังคมเราจะหล่อเราจะสวยเองมันจะเป็นธรรมชาติเลยอันนี้เป็นอจินไตยเป็นเรื่องคิดไม่ออกนะถ้าเราทำสิ่งที่เข้าสอดคล้องกับสภาวะสัจธรรมของมันเองมันก็จะสวยจะหล่อเองเราจะเสียสละสร้างสรรค์แล้วเราก็จะรวยอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะรวยเองเราพยายามมาใช้ปัญญาที่ดีอย่าไปใช้โกงถ้าใช้โกงแล้วประเดี๋ยวจะชั่วประเดี๋ยวปัญญามันจะไม่ใช่ปัญญามันจะกลายเป็นเฉโกมันจะกลายเป็นเรื่องฉลาดชั่วคนฉลาดชั่วทุกวันนี้คนฉลาดชั่วเยอะนะคนฉลาดชั่วนี่เยอะคนฉลาดดีนี่น้อยฉลาดแล้วรู้ว่าไอ้นี่มันดีไม่เอาแต่คนฉลาดชั่วคิดหาแต่จะฉลาดที่จะทำชั่วฉลาดเอาเปรียบฉลาดสร้างอำนาจให้แก่ตัวเองฉลาดจะหลอกคนนั้นคนนี้ฉลาดที่จะอะไรอู้ซับซ้อนคนฉลาดชั่วเยอะแต่ถ้าเรามาเรียนรู้สร้างปัญญาทางสุจริตทางกุศลทางดีเงี้ยเราก็จะฉลาดแล้วสั่งสมความฉลาดที่อาตมาพูดไปนี่ก็ฟังแล้วก็จะเห็นความฉลาดหลายๆอย่างไอ้นี่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ฉลาดนี่ถ้าเราฟังแล้วเราก็ไปฝึกฝนอีกฝึกฝนอีกเราก็จะฉลาดเสริมก็พี่เพราะจะได้ก็ที่เราทำเพราะฉะนั้นโลกนี้มันไม่แตกจักรวาลนี้ไม่หมดมันจะมีดวงดาวดาวบางลูกไม่มีมนุษย์อยู่บางลูกไม่มีสัตว์บางลูกนี่เขาดูนี่ในจักรวาล9ลูกนี่เขาก็ดูนี่เพราะดาวพระศุกร์ดาวพระอังคารเขาจะไปกันอยู่เนี่ยดูที่มีน้ำไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตไหมก็โลกลูกนี้มันมีสิ่งที่มีชีวิตแล้วเอาแต่โลกลูกนี้ก็พอแล้วทำให้มันดีกันแล้วกันถ้าโลกลูกไหนมันจะมีสัตว์ชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เราไปเกิดในโลกลูกไหนเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราก็จะเป็นอย่างนี้จะโลกลูกไหนแล้วก็เป็นมนุษย์อย่างนี้แหละมันจะมีสุขมีทุกข์มันจะมีเรื่องทุจริตสุจริตแบบนี้แหละทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรามาทำตนเองให้เป็นคนดีกันแล้วกันถ้าเราเป็นคนดีจะเกิดในโลกลูกไหนมันก็ดีถ้าเราเป็นคนเลวไปเกิดโลกลูกไหนมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละเพราะตราบใดที่ยังไม่ปรินิพพานเราก็จะต้องเกิดอยู่แม้โลกลูกนี้ ที่เราอยู่นี่แตกมันจะแตกสักวันหนึ่งมันก็จะตับระเบิดแตกโลกลูกนี้มันไม่อยู่คำอภิมหาจักรวาลหรอกสักวันหนึ่งมันต้องแตกแต่มันนานมันเราเกิดมาน้อยเดียวบอกแล้ว100 ปีโลกนี้มันมีอยู่ล้านๆปีเพราะเราจะเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในนี้อีกนานแสนนานถ้าเราไม่ปรินิพพานนี่ก็ตอบให้ครบทั้งหมดเลยเพราะอย่าไปคิดยาวอย่าไปคิดมากมาคิดสร้างจิตของเราปัญญาของเราทำตนเองของเราให้ปรินิพพานก็แล้วกันถ้าปรินิพพานได้มีนิพพานในตัวแล้วอยากเกิดอีกก็ได้นิพพานนี่เกิดได้นี่เขาสอนในเถรวาทนี่เขาสอนผิดสอนว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์นั่นสอนผิดในพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ในยมกสูตรที่ท่านสอนไว้มีชัดเจนว่าอย่าไปกล่าวว่าคนตายแล้วพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์พระอรหันต์ตายแล้วเกิดอีกก็ได้แต่ถ้าคนอย่างพระอรหันต์เกิดมาจะเกิดอยู่ในโลกนี่มันโลกมันก็สงบดีโลกมันก็มีประโยชน์คุณค่าไม่ต้องกลัวเกิดอีกก็ได้เพราะข้อสำคัญมาตัดกิเลสให้หมดพระอรหันต์คือผู้ที่ตัดกิเลสหมดตัวตัดกิเลสหมดแล้วทีนี้ก็เป็นคนประเสริฐมีหลักประกันอยากจะเกิดอีกโลกก็สุขตัวเองก็ดีจะเกิดอีกเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรถ้าอยากไม่เกิดอีกศูนย์เลิกนี่มีทางสำคัญทางนี้เท่านั้นเองเอาละตอบปัญหาสำคัญเลยนะปัญหาอันนี้เป็นปัญหาโอ้โหถ้าไม่มีภูมิพอตอบไม่ได้นะปัญหาเนี้ยนี่ไม่ได้ยกตัวเองนะบังเอิญมันพอดีตัวเองตอบได้เอาละเอามาพบกันแล้วได้คุยได้โอภาปราศัยได้บอกได้เล่าได้มีอะไรแต่ใดแก่กันรายการก็คิดว่าก็คงได้ฟังบ้าง บางคนฟังไปนั่งลีๆไปหลับๆไปมีเหมือนกันอาตมามองนี่เห็นหมดเนี่ยใครลีใครไม่ลีก็มองออกนะหลายคนก็ฟื้นหลายคนก็ไม่ฟื้นปล่อยให้มันแล้วมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรแม้หลับๆลีๆก็ฟังบ้างได้บ้างรู้เรื่องบ้างใช่ไหมบางคนหลับๆลีๆบ้างก็พอฟังได้บ้างบางตอนบางครั้งเนาะแต่ถ้าใครตั้งใจฟังไปเต็มๆก็คงจะได้อะไรดีๆพอสมควรได้ฟังอะไรแปลกไหมแปลกไหมแปลกๆใหม่ๆนะอย่างน้อยก็เนี่ยทำบุญส่งไปให้ผู้ตายเนี่ยก็แปลกแล้วรอกันมานานแล้วโอ้ยไม่จริงหรอกนะยินจริงๆนะถ้ายังอยากจะเข้าใจกว่านี้แล้วถามพวกเราเข้าใจหมดแล้วมันไม่ได้หรอกมันโกหกมันหลอกมานานนะมันก็ไม่เข้าท่าเป็นวิธีการเชิงหากินของเขาอะเนี่ยอาตมาไปเปิดเผยวิธีการหากินเขาถึงจะเอาอาตมาตายแต่อาตมามันยังไม่ยอมอาตมาก็พยายามเลี่ยงไม่ให้เขาฆ่าหลบมาได้นะก็เอาสิ่งที่ดีนะอย่างน้อยบอกแล้วว่าต้องไปปฏิบัติศีลให้มีศีลสังวรศีลศีล5เนี่ยเป็นศีลพื้นฐานแล้วก็กรรมที่เราเองเราทำเป็นของเรานั่นแหละเป็นทรัพย์ที่แท้จริงๆ จำแค่นี้ได้แล้วก็ไปสังวรแค่นี้แหละอาตมาว่าชีวิตเราจะเจริญไปในภายหน้าไม่เช่นนั้นเราไม่มีหลักประกันในชีวิตถูกแต่โลกมันหลอกอะไรแล้วไปแล้วก็เลยตกต่ำไปตามโลกเขาหลอกหมดแล้วเราซวยนะเกิดมาชีวิตชาตินึงแล้วเราตายไปแล้วเราได้แต่สิ่งที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลอะไรเป็นหนี้ซวยมากเกิดมาไม่ได้ประโยชน์เกิดมาโมฆะเกิดมาไม่ได้สิ่งที่เป็นคุณค่าของชีวิตจริงไปน่าเสียดายเราเป็นศาสนาพุทธแล้วมีคนสอนมีคนรู้มีผู้บอกอยู่ไฟเอาหน่อยอย่าไปหาแต่ไอ้คนข้างนอกที่มันมอมเมามันหลอกล่อมากนักไอ้พวกนั้นนะมันพาเราตกต่ำแต่ถ้าเผื่อว่ามาหาทางธรรมทางธรรมะทางผู้รู้อะไรพวกนี้บ้างจะทำให้เรามีสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิตตายแล้วก็จะได้มีสิ่งดีๆต่อไปสะสมเป็นวิบากกรรมวิบากสั่งสมไปไม่รู้นับชาติไม่ถ้วนนะสิ่งนี้เป็นทรัพย์ของเราที่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังแล้วเราทำดีทรัพย์นี้ก็ติดตัวเราไปเราทำชั่วทรัพย์ก็ติดตัวเราไปไม่หายไม่สูญไม่หายแล้วมันจะออกผลแก่เราไปตลอดเวลานะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแล้วนะก็ขอเอวัง Shrinangachami tab mana tu mukh se sevon buddham saranam gacchami जगमग उठे बोल तब माना तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि तब माना तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि जिसने जन मन के व्याकुल मन का अंधियारा जिसकी एक किरण को छू कर चमक उठाए जग सारा दीप सत्य का सदा जले दया अहिं